Middernacht, maandag 28 februari, Mark Visser met het NOS-journaal. De Britse luchtmacht heeft met een speciale operatie weer 150 mensen gered uit de woestijn in Libië. Met 3 vliegtuigen zijn de geëvacueerden naar Malta vervoerd. 20 van hen zijn Britten, de overige passagiers komen uit andere landen. Het zijn mensen die waren gestrand in een afgelegen gebied en het onrustige Libië niet zelf konden verlaten. Gisteren haalde de Britse luchtmacht ook 150 mensen weg uit Libië. Daarbij waren 7 Nederlanders. Het zijn voornamelijk mensen die in de olie-industrie werken. Ook de Duitse luchtmacht voerde dit weekend een reddingsoperatie uit. Daarbij werden 132 mensen uit de woestijn gehaald. De Libische leider Gaddafi zegt dat het volk achter hem staat en dat alleen kleine groepen opstandelingen onrust zaaien. In een telefonisch interview met een Servisch tv-station herhaalde hij dat terreurbeweging Al-Qaeda achter de onrust zit. Volgens hem heeft het leger de opstandelingen bijna verslagen en is Tripoli veilig in handen van zijn regime. Hij sprak zijn ergernis uit over de nieuwe VN-sancties. Volgens de Servische tv-zender Pink belde Gaddafi vanuit zijn kantoor in Tripoli. Waarom hij aan de Serviërs een interview gaf is onduidelijk. Tegenstanders van Gaddafi lijken inmiddels de stad Zawiya stevig in handen te hebben. Zawiya ligt niet ver van de hoofdstad Tripoli. De controversiële Hitler-tentoonstelling in Berlijn heeft ruim 250.000 bezoekers getrokken. Het heeft het Duitse Historisch Museum op de slotdag van de expositie bekendgemaakt. Tentoonstelling Hitler und die Deutschen begon in oktober en is een aantal keer verlengd. Er waren 600 voorwerpen en 400 foto's te zien. De tentoonstelling ging vooral in op de vraag waarom Hitler zo populair kon worden. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. In het noorden soms met natte sneeuw. Ook morgen bewolkt met vooral 's ochtends kans op motregen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor gave gasten, lekkere linkse meisjes en bejaarden met een slaapprobleem. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. En in Echte Janne doen we alles vol uit de bek, want er wordt al genoeg geknuffeld. Beeld bij het geluid echtejanne.nl, de hashtag op Twitter echtejanne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121 en de stelling luidt: Paul de Leeuw is een smerige matenaaier. Ja, en een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus kom je als voorheen kritische Z24, BNR en quotejournalist niet meer aan de bak en ga je in dienst bij de Amsterdamse PvdA om het land te redden, zoals Kai Leers. Ja, dan ben je een ontzettende sneuneus. Johan. Zeker. Laten we eens even kijken wie er nog meer echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, we beginnen met een hele mooie, Gerda Dijksman. Dat is moeilijk te zeggen op dit moment, omdat het natuurlijk onderwerp is van onderzoek. Hè? Dus ik kan daar heel weinig inhoudelijk over vertellen. Ja, deze PvdA'er, want dat is het in hart en nieren. Ja. Ja, die was districtchef Zuidwest-Drenthe. En die ging ook aan Twitter doen, want het vrouwtje wilde modern zijn. En wat denk je? Ja, ging niet helemaal goed. Ging niet helemaal goed, hè? 2 foute tweets. Terechte zorg over fascistische PVV, heeft ze gezegd. En dan, toen kreeg ze geloof ik een reprimande. Ja. En nu had ze gezegd over 2 dooien die in een huis lagen van, ja, dat zal wel huiselijk geweld zijn. Ja, het was koolmonoxidevergiftiging. Dat was niet best, maar ze heeft nu een voorwaardelijke strafontslag gekregen. Wegens ernstig plichtsverzuim. Ja, dat kan je hiervan maken. Enorme Johan, trouwens gewoon ontslagen, de groeten. Ik heb er nog zo eentje, Henk Bleker. Het idee wat erachter zit, dat je mensen afschrijft en maar in tuigdorpen opbergt. Ik vind het in strijd met elke vorm van fatsoen om zo over mensen te praten. Zo. Ja, als je dan Pauw en Witteman aanzet, dan zit hij daar weer. Als het over publiciteitsgeil gaat, dan scoort Henk nummer 1. Ja, die zei in Markelo over de PVV: ik moest niets van de PVV hebben en ik moet nog steeds niets van de PVV hebben. Nou, dan gaat Wilders sms'en, die sms met Rutte en Rutte sms met Verhagen. En Verhagen laat Bleker sorry zeggen en Bleker zegt dan: ik had het over sommige standpunten van de PVV en ik had het niet zo moeten zeggen. Ja, ja, dan ben je gewoon een Johan Bleker. Maar het is nog niet te geloven, hè, dat je provinciale statenverkiezingen voor de deur. Je wil dus als met gedoog gedoogpartner PVV een meerderheid in die Eerste Kamer krijgen. En dan zeg je zoiets, daar snap je toch niet helemaal waar je mee bezig bent? Nee, maar die man die is toch een beetje bezig met Bleker in plaats van de coalitie, denk ik hoor. Nou ja, goed. Johan. Johan, trouwens over een Johan gesproken. Gaddafi. Ja, meneer Tah, ik ben met de Shabab al-Ghadra. Dit klopt wel, toch? Ja, dit klopt. Een stuk meer. Goed verhaal. Meneer Gaddafi is natuurlijk al zijn hele leven hartstikke gek. Dat weet iedereen zo langzamerhand. Maar hij had een van de meest bizarre toespraken die ik ooit heb gezien. Een leeg plein, applausmachines, kondigde aan nou als martelaar te gaan sterven. Maar ja, laten we eerlijk zijn, die gozer die pakt binnenkort gewoon een vliegtuig. Dat hij ook op een vakantieadres gaat zitten. Ja, ik denk dat hij misschien bij zijn vriend Hugo Chavez langs gaat. Dus kijken hoe het in Venezuela is. Ja. Nou ja, fuck dus? It. Nou, niet alleen een Johan, het is gewoon een vuile rothond. Ja, precies. Over rothonden gesproken. Hans van der Zee. Het was een wat emotioneel getint sms'je waarvan de heer van der Zee onmiddellijk heeft gezegd... De heer Van der Boot was niet voor jou bestemd. Dat had ik niet zo moeten doen. Ja, dit was Harro Knijf, de advocaat van Van der Zee. Oh, Harro? Ja, hoe zit dit? Weet ik veel. Geen flauw idee. Maar Van der Zee, dat is echt een van de grootste ratten die in de voetballerij rondloopt. Hoor je van iedereen. Als hij bij Ajax werkt, dan verraadt hij ook geheimen over Ajax. En werkt hij bij Barcelona, dan zou hij het van Barcelona doen. Een likken naar boven, trappen naar beneden type. Maar wel stijl dat als je ontslagen dreigt worden door Ajax... dat je dat niet pikt en bij de arbitragecommissie je gelijk gaat halen. Ja, en winnen. Ja, en dik winnen. En dan met boter en suiker winnen. Dus die gaat een lekkere zak geld pakken en dan maar met pensioen. Want ik neem niet aan dat er nog één club in Nederland... hem wil hebben, maar dat hij toch tegen Ajax in het geweer komt, vind ik, maakt hem toch wel een beetje een Jan, vind ik. Nou, ik dacht het niet. Nou, een beetje, zei ik ook, Jan. Nou, heel een beetje dan. Ja, dan zijn wij weer de enige deze week. Dat dacht ik wel, ja. Ja, precies. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, echte Jannen, die lezen natuurlijk geen boeken. Nou, dat is niet helemaal waar, Jan. Nee. Ik niet, jij wel. Ja, hooguit een samenvatting hier, zo'n achterklapje. En tenzij een boek tot commotie leidt, en dan halen ze desnoods een nachtje door. Dus toen de eerder door moslims bedreigde Naima Elbazas de woede van de treurwilgen in de Phoenixwijk op haar hals haalde. Ja, met haar laatste boek, Phoenixvrouw. En toen wisten we maar één ding, Jan. Die moet bij ons aan tafel. En? En daar zit ze. En ik ben dolgelukkig. Waarom? Ben je, oh. Ja, maar wat kunnen jullie lullen, zeg? Nou, daar worden we voor betaald, Naima. Ja, maar ik niet. Oh ja, maar dit is promotie. Sorry, ik zeg niks meer. Ben je met promotie bezig? Ja, op dit moment wel, ja. Oh. Oké. Okay. Wat is hier leuk aan dan? Wat is hier leuk aan? Aan dit boek? Nee, aan hier te zitten. Hier zitten? Ja. Oh, het is, ik wil echt zien of jullie echt Janne zijn... of dat er niet iets Johans achter zit. Oh, je begrijpt het concept ook? Aha. Jeetje, dat had ik nou niet verwacht, zeg. Kut, we moeten scherp worden. Kom op, Jan. Ja, kan het. Daar gaan we. Phoenixvrouwen. Ja. Hoeveel heb je er al verkocht? Veel. Ja, hoeveel? Kom op, nou eens even oplagen. Plus, nou, achtste druk of zo. Rond achtste druk al? Zoiets, ja. 30.000, 30, 40.000. Ongelooflijk, had je dat verwacht? Nee. Dat is iets wat ik had gehoopt. Keer dat 2 euro, toch? Nou, 10% krijg je eerst en dan 12,5%. En dan, maar ik heb nog niet genoeg om uit dat klote wijk weg te gaan. Dat is de bedoeling. Ja, maar laten we eerlijk zijn, ja. Dat, is dat de bedoeling? Ja. Ik wil daar weg, maar mijn man wil zo nodig daar blijven. Maar... Nou, dan scheiden. Ja, maar... Die scheiding is er doorheen, Jasse. Kom op. Ja, ik zag ook een twijfeling in. Denk, een vrouw even... Het feit dat je het zegt, Jan, betekent dat wat? Zie ik iets in je ogen? Nee. Oh. Misschien een vraag. Zie jij iets in Jans ogen? Ja, wat zie jij in mijn ogen? Zullen we ook de eerste zijn? Pure liefde. Ja, die man is een koud als ijs, man. Nee, dat vind ik allemaal prima. Nee. Hey, maar, want de vraag is natuurlijk... je hebt een boek geschreven over Phoenixvrouwen... omdat je er zelf eentje bent. Ja, in een wijk vol met van die Phoenixvrouwen. Ja. Er stond een tijdje geleden in de Volkskrant... waarin wij eigenlijk zeiden van ja, je echte Jan is een vrij slap concept. Namelijk, ben je een echte Jan of een Johan? Ja. Maar ja, een autobiografie over Phoenixvrouw... dat klinkt nou toch ook niet echt lekker geil? Autobiografische roman. Geil, zei ik nou geil? Ja, je zei geil. Dat zegt iemand die geen boeken leest, alleen samenvatting... Nou ja, kom jezus, dat was ook een beetje grappig. Okay. Heb je de Verstotenen gelezen? Ik grijp even in. Ik heb Phoenix Vrouwen wel gelezen. Ja, dat weet ik, maar jij bent slim, hè? Niet zo. Nou, zeg jij wel een leuke avond volgens mij. Ja. Kijk, want hij is wel vriendelijk en ik niet. Ja, nou, inderdaad. Jij gaat er met boter en suiker in als je zo doorgaat. Heb je de Verstotenen gelezen of niet? Alsjeblieft, zeg, nee. Waarom niet? Ja, waarom niet? Omdat ik ook af en toe eventjes een ander boekje lees. Je hoort toch, Wilders, die zegt toch van... er bestaat geen islamitische, hoe zeg je dat, reven. Ik heb in de Verstotenen En daar ben ik heel trots op. Een scène staan waarin twee vrouwen elkaar in een steegje beffen. Terwijl een zwerver zich aan het afrukken is. Oh ja, dat vind ik inderdaad wel een hele keer een boekje van je te lezen. Dat de bibliotheek gaat, of niet? Ik heb hem wel gelezen namelijk. Er werd gebeft en toen haakte ik af. En er was een zwerver zich aan het aftrekken. En wie waren het aan het beffen? Twee knappe dames. Ja, jezus, dat is een reden. De vrouw is een islamitische dame. Ja. Die trouwens verliefd werd op een Joodse man. Die flinke seks met hem had. En hem ook vakkundig pijpte. En dat heeft je tot een hoop ellende opgeleverd. Ja, mensen kunnen daar niet tegen. Was die ook autobiografisch of niet? Nou, dat nog niet. Een beetje wel, toch? De depressie een beetje misschien. De seks. De moeder. Wij hebben een keer Kim Holland gehad, maar die had het over dit soort teksten. Kim Holland wilden we niet over seks aan het woord laten. Nee, dat is waar. Toen ging het over literatuur. Dit is literatuur. Maar je hebt ellende meegekregen, toch? Ja, mensen hebben gewoon geen gevoel voor humor. Maar dat ging over moslimmensen, toch? Moslimmensen, ja. Die waren boos op je. Maar ik heb ook de gereformeerde een keer achter me aangehad. Ja, hoe kan dat nou toch, joh? Omdat Nederlanders ook lange tenen hebben. Oh. Autochtonen, vooral Phoenixwijkbewoners. Ja, misschien komt het omdat je... Zo vrij zijn jullie niet. Waarom ben je er gaan wonen? Jullie? Ga je stigmatiseren, Marokkaantje? Ja. Heb je nog een brommer gejat op de weg hierheen? Ben ik een Marokkaan? Ik heb je achterflap niet gelezen, Jan. Wat staat er? Nou, geboren in Marokko. Geboren in Marokko en verder? Ja. Nou, dan ben je geen Marokkaan, je hebt gelijk ook. Ik ben een ras-echt Hollander, met pit. Maar wie gaat er nou in zo'n Phoenixwijk wonen? Laten we daar eens iemand beginnen. Die ontzettend dom is, die denkt van... die in een achterstandsomgeving opgegroeid is... en denkt, ik wil in een groot huis wonen. Ja. Dat is een droom, en dan kom ik in een huis... en dan kom ik terecht in een psychiatrische plek genaamd Phoenix. Ja, en dan ga je weg, als het niet bevalt. Koop mijn boek, Phoenixvrouwen. Ik heb het Red mij. Nee, ik heb het gekregen, trouwens. Mijn droom is om naar Amsterdam te gaan, het Spui. Ja. Maar is het zo dat Marokkaanse meisjes in achterstandswijken dromen van het allermooiste, het utopische, en dat is dan Marokkaanse een Phoenixwijk? Europese, luister, Jan. Nou, doe nou eens een beetje aardig tegen Jan Roos. Jan Roos is echt een lieve man. Ik ben verdomme deze week aangevallen door een van de linkse gek op een plein. En ik zit hier nog geen 10 minuten en het begint hier nou ook alweer. Denk je dat ik links ben of zo? Nee, dat was een andere. Hey, maar even... Waarom weet wat dat je zegt? Eerst ben ik een Marokkaan en dan zeg je van... Je bent een Marokkaan. Jezus. Oké, wat wil je? Wil je dat ik aardig tegen je doe of zo? Nou, wil ik wel, ja. Je leest mijn boek niet eens. Nee, jezus, nou, dan kan een half Nederland... die kan dan opeens onaardig tegen gaan doen, of niet? Nou, er zijn al genoeg mensen die onaardig doen. Maar dat zijn trouwens een leuke uitzending, dit, zeg. Vind je het erg? Heb je spijt dat je me hebt uitgenodigd? Nee, ik vind het hartstikke gezellig. Dank je. Ik hou wel van een vrouw met pit. Ja, nou, dan hou ik ook van jou. Oh, mooi. Nou, dat wordt beffen straks. Nou, jij? Nee, die twee meisjes. Die twee meisjes? Mag dat van je vrouw? Mag je daarnaar kijken? Ja hoor. Echt waar? Jazeker. Dan wil ik ook toekijken. Ben je stil? Jij wil ook toekijken? Ik wil toekijken hoe twee vrouwen uit van jouw keuze gaan beffen. Okay. En ik ben benieuwd hoe jannerig jij bent om daar echt naar te kijken. Je denkt dat ik wegkijk? Ja. Waarom denk je dat? Omdat mannen met grote bekken kleine piemels hebben. Dat heeft toch te maken met kijken? Of heeft het nou opeens weer met mijn... Ik kijk niet met mijn piemel, hoor. Nou, dat zullen we wel zien. Maar goed, dan krijgen we nu het verhaal dat ik mijn piemel weer uit mijn broek moet gaan halen. Nee, iedere keer hetzelfde gezeik. Toch denk je van, ja, als iemand dat zegt, ja, dan moet ik maar het tegendeel bewijzen. Het is Radio 1, Jan. Maar ik vind je wel aardig, hoor. Echt waar. Nou, daar ben ik dan weer blij om. Nou, kijk hem eens vrolijk zitten. Maar ja, je bent gewoon wat jonger. Ik ben gewoon een oudere vrouw, hè. Jij bent 34. Ik ben bijna 37. Oh, dat zie je er niet vanaf, hoor. Dank je. Nou, kijk. En waar ik vandaan kom, want ik ben een Marokkaantje volgens jou, moet je respect betonen. Of hoe zeg je dat? Voor de ouderen, ja, dat klopt. Aan de ouderen. Nou, dus dan hou je nu gewoon even je kop dicht, dan ben ik nu aan de beurt. Maar je vraagt om respect. Ja, Jan, maar ze luistert naar mij, want ik ben 38. Nou, kijk. Doe je best dit. Ben je eigenlijk een bestseller-auteur of niet? Ja. Wat houdt dat in, kwantitatief gezien? Kwantitatief? Ja, hoeveel boeken heb je verkocht? Ik kan me niet vergelijken met Kluun, die ik een eikel vind. Komen we later nog op. Of Helene Verrooyen. Komen we later of die thriller andere auteur. Wat vind je van Helene Verrooyen? Ik vind het een mooie vrouw. Een leuke, vriendelijke vrouw. We hebben wel eens over hem weer gemaild en zo. Oh, wat leuk. Dus ik mag er wel. Nou, dat is mooi om te horen, zeg. Maar Saskia Noord ken ik bijvoorbeeld niet. Maar wat heb jij nou bijvoorbeeld tegen die Kluun? Hij is een rashypocriet. Wat bedoel je? Nou, hij heeft het programma Knight Riders. Ja, daar wil jij ook dolgraag in, maar ze moeten je niet. Ik wilde echt, het leek me ontzettend leuk in Paradiso, weet je wel, zoiets. En ze had het eerst in Panama, het leek me geweldig. Ja, lekker meedoen, lekker koken op het toilet, dat werk. Maar toen had hij het over van, leuk, kom maar een keer mee, doe mee, et cetera. En hij heeft veel meer schrijvers en uiteindelijk komt hij gewoon niet door. Ja, ik ben gewoon middelmatig. Ik heb Cluny er even op aangesproken, maar het verhaal is namelijk dat jij bedelt om een plekje bij die Knight Riders. En ze hebben wel alleen maar hele succesvolle schrijvers daar op het toneel zitten. Nou, zijn probleem nu is dat hij de loser is. Hoezo? Die man heeft geloof ik een paar miljoen boeken verkocht. Ja, maar hoe lang zal hij bestaan? Ik weet zeker dat ik groter word dan hij. Ja, echt waar? Uh-huh. Waarop baseer je dat? Waar ik op dat baseer, opgeblazen ego's en arrogantie. Dat zijn mensen die op een gegeven moment op hun bek vallen. Ja, verkoopt wel boeken. Van mij mag hij en dat. En je krijgt er een radioshow mee. Wij hebben eigenlijk alleen maar iets tegen Kluun omdat hij zijn vrouw belazerde toen ze doodziek was. Dat vonden wij nou weer immoreel. Wie is wij? Ik heb daar niet eens over nagedacht. Ik heb zoiets van, die vent komt gewoon liefde tekort en hij wil gewoon een goed boek schrijven. Of een boek schrijven wat provoceert. En dat snap ik wel, want ik hou ook van provocaties. Hoe meen je dat? Dus dat vind ik niet eens zo erg. Hij moet dat gewoon doen. Prima. Ik heb maar één probleem met Kluun en dat is dat hij geen lippen heeft. Ik vind mensen zonder lippen. Ja, ik heb daar nooit echt iets mee. Maar hij speelt gewoon heel erg de charmeur, weet je wel. En ik heb daar hou ik ook niet van. Gewoon charming. Maar ja, het feit dat ik al gezegd heb op Twitter en Facebook dat ik Kluun een klojo vind, heeft al voor gezorgd dat heel veel vrouwen mij een trut vinden. Dat vind ik prima. Dat zijn ook niet mensen met wie ik om wil gaan. Heb jij vaak ruzie met mensen? Ik vaak? Ja. Heb je vaak mot? Ik schijn over de grenzen heen te gaan van mensen. Maar ja, mensen die zijn gewoon een beetje gevoelig. Ja, want dat zie je vaak. Hè? Dat mensen die met heel veel mensen ruzie hebben, dat ook vaak zien dat heel veel mensen daar schuldig aan zijn, behalve die zelf. Nou, ik ben ook absoluut schuldig, hoor. Ja? Ik ben gewoon te opvliegend en te impulsief. Maar hoe komt dat? Dat is mijn temperament, denk ik. En dat ga ik niet veranderen. Dat is dat Phoenixwijk. Voor mij hoeft niks te veranderen, meid. Maar Phoenixwijk, weet je, wat het ook is. Het klinkt in ieder geval heel saai. Het is ook saai. Waar ik woon is gewoon echt een klote buurt. Het is gewoon grauw. Welke maar stad is het? Maar het is Zaandam. Zij is in koffietijd. Ja, Zaandam. Oh, hier in Zaankant, hè? Ik kom uit Alphen aan de Rijn oorspronkelijk, ja. Oh ja, nou, dan moet je wel stoer zijn. Alphen aan de Rijn. Ja, Alphen aan de Rijn is veel mooier plek. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat willen we allemaal als je van beton houdt, dan is dat een mooie stad. Ga verder. Ja. Zaandam. Maar die vrouwen maar daar. Maar goed, je man is dus de baas in huis en je man zei, we gaan in Zaandam een huis kopen. Ik respecteer je, oudere Jan. Nou? Laat me even uitpraten. Je zei, wacht. En ik zeg, die vrouwen hebben passie. Ik respecteer je, dit is hier geen theehuis. Hallo, ik ben bezig. Hallo, ga maar door. Ja, je stelt me een vraag, dan ga ik toch antwoorden? Ja, die vrouwen die hebben allemaal van die Marlies Dekkers nep BH's. Ja. Sap en zo, weet je wel. Ja. En ze gaan allemaal, een heleboel gaan echt vreemd. Er is heel veel passie. Bah, kom op. Man, ze houden van hun mannen, maar seks zeggen ze, ja, het is gewoon seks. Nou ja, lekker makkelijk hoor. Hey, over seks gesproken, we praten straks met je verder. Dan gaan we eens even met z'n tweeën naar twee. Nee, dan gaan we op met dat beffen, dat moet ik doen. We gaan iets anders doen en dat is niet zomaar iets. Dat is heel wat. Goochelen. We gaan goochelen. Daar gaan we. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie. Ja, in de Jannebie draaien we even in een paar weken de hele vaderlandse goocheldozen doorheen. 2 weken terug was Hans Klok nog een echte Jan. Ja, niet te geloven, hè. Hans Klok was echt een hele grote echte Jan. En nu die andere man die van alles en nog wat uit zijn mouw kan toveren. En een van mijn jeugdhelden, Hans Kazan. Hans! Hey, goedenavond. Hoe is het? Het is goed. Ik ben nog steeds gezond en gelukkig. Dus, ja, maar het ging slecht. Het ging afgelopen week wat minder. Vanwege de brand. Nee, met mij. Ja, dat was voor mij persoonlijk niet echt een ramp, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik had met dat hele theater heb ik al 4, 5 jaar niets meer te met maken. Met die Pelles, in Torbellinos, hè? Die had je toch opgebouwd en dan zijn je hele pensioen heb je erin gedouwd. En die is van de week afgefikt. Dat klopt, ja. En toen dacht je van, nou, het zou mijn worst wezen, want dat ding is toch niet meer van mij. Nee, dat is inderdaad een beetje juist, ja. Is het ook een soort... Gevoelsmatig moet ik nog zeggen dat het... Dat ik het jammer vind, omdat het natuurlijk toch een soort kindje van me was. Ja, en er zit een boel passie en hartstocht in dat hele gebouw. Maar aan de andere kant... Dat is al 4 jaar geleden afgelopen, dus... Hans, aan de andere kant kan je ook denken... dat heeft me toch veel ellende opgeleverd en dat is nu tot de grond afgefikt... en nu ga ik gewoon weer verder. Hans? Ja, ik zit even na te denken over wat je zegt. Nou, ik vind het wel mooi, filosofisch. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het... Kijk, ik reed altijd als ik van huis... ik woon dus in Spanje, zoals je weet. Ja. Als ik van huis naar het fietsveld reed, en dat doe ik bijna wekelijks... dan kom ik er altijd langs en dan keek ik er altijd even naar. En dan had ik toch altijd een beetje een gevoel van... goh, jammer dat het allemaal zo gegaan is als het gegaan is... Ja, en nu is het weg, dus nu word ik er niet meer mee geconfronteerd. Dus ik denk, ach, nou... Hey Hans, misschien is dat wel goed, ik weet het niet. Hoe groot is de kans dat je het zelf in de hens hebt gestoken? Nou, die kans is nihil. Ja, die is heel klein. Nihil betekent niet nul, hè? Wat zeg je? Nihil betekent niet nul. Nul bij deze dan. Nou, bovendien, Hans, jij kan goochelen, dus al zat je in Zutphen, dan is het nog gelukt, toch, of niet? Ja, zo zijn we. Te makkelijk, te flauw, sorry. Ja. Het is zondag. Ja, maar maakt helemaal niet uit. Hey Hans, van de week een topoptreden gehad in Zwolle, zag ik. Wie, ik? Ja? Ben ik in Zwolle geweest. Ja, Stadshagen. Tussen bij de bejaarden. Groot verslag op internet. Voor de gemeente. Ja. Ik weet wat je bedoelt. Ja, god, nou, wat knap. Wat goed dat jullie dat allemaal weten. Ja, wij doen research. Jullie houden er nog beter bij dan ik. Ja, zeker weten. Ja. Wij vonden die verdwijntruc met dat kunstgebied zo goed van je. Ja, maar ik kan alles, joh. Dat weet je toch? Hans Kazan, de man die alles kan. Ja, hè? Behalve dan een zakelijk imperium in Spanje opbouwen. Maar fuck it, dit is toch afgefikt. Ja, nou ja, dat zijn jouw woorden, maar... Jan is in een vriendelijke bui vandaag. Dus ja, ik weet niet of je al een tijdje aan de lijn hangt, maar... Dan moet je absoluut zo houden. Ik krijg zo links en rechts om oren vanavond, zeg. We gaan een spelletje doen, Hans. En dat is niet voor niks. We gaan even kijken of je een echte Jan bent of een Johan. Laat ik zo zeggen, een echte Jan, dat zou je moeten willen zijn. Een Johan, zeker niet. Het is heel simpel, je krijgt 20 meerkeuzevragen. En die meerkeuzevragen bestaat uit 2 keuzes. En je kunt 5 punten per vraag scoren. Nou, dan gaan we optellen en dan kijken we nog... of het de rest van je mooie leven nog wel zin heeft. Als ja, mens. Nou, laten we kijken. Daar gaan we. Hans Mulders of Hans Kazan? Hans Kazan, uiteraard. Wie is Hans Mulders? Hans Kazan. PvdA of de VVD? Ik ben echt Partij van de Arbeid. Meen je dat nou? Ja. Ik ben echt een absolute socialist. Hé? Dat meen je toch niet? Ja. Die doen inderdaad ook altijd met toveren en dan meestal staatsschulden. Nee, maar toveren. Dat is gewoon mijn gevoelsmatig, laat ik het zo zeggen. Ik ben het niet altijd met alle beslissingen eens, maar gevoelsmatig ben ik absoluut socialistisch ingesteld. Ja. Oh. Nou. Arm of rijk? Rijk, graag. Ja, dat is dan ook weer heel socialistisch. Nee, maar dan krijg je... Je kan toch wel socialistisch ingesteld zijn en ook geld hebben. Ja, zeker. En als de PvdA aan de wind komt, dan hoef je maar 60% af te dragen. Dat is ook weer lekker. Ja. Remo Inzani of Fred Kaps? Fred Kaps, absoluut. Katholiek of atheïst? Atheïst ben ik. Marbella of Batman? Batman? Marbella. Jan, het was Marbella of Batman? Batman. Oké. Okay. Schaatsen of Formule 1? Nee. Ja? Schaatsen of Formule 1, Hans? Schaatsen of wat? Formule 1. Autorijden, maar dan snel. Ja, ik begrijp het. Mooi. Daar geef ik alle twee niet om. Oké. Okay. Je moet wel kiezen, anders krijg je 0 punten. Je moet kiezen. Nou ja, ik moet wel weten. Nee, dat kan ik niet. Het interesseert me alle twee niks. En YOLO of Rob Hoogland? Rob Hoogland. Hé, hey, dat zijn je eerste punten. Dat is toch wel weer prettig. Principes of macht? Principes. TV kijken of seks? Seks. Renje Rot of groeten uit de Rimboe? Hans, wij zijn wat ouder. Renje Rot? Wat zeg je? Renje Rot natuurlijk. Hey, laat hem even kiezen, zeg. Ja, ja. Kies zelf maar, hoor, nou, Hans. Renje Rot is wel een belangrijke sleutel in mijn leven. Exact. Cocaïne of bier? Ik gebruik geen cocaïne, maar cocaïne, nou, bier heb ik wel eens gehad, dat vind ik echt helemaal niks. Dus cocaïne wil ik nog wel eens proberen, heb ik nog nooit gehad. We hebben gewoon iemand die kiest voor cocaïne. Ja, en dat is niet voor niks, dat is gewoon onze Hans Kazande. Jeugdheld en nu ook gewoon held. Gewoon held. Ja, held. Hans, monogaam of vreemdgaan? Vreemdgaan. Maar ik ben monogaam, maar vreemdgaan lijkt me geweldig. Nou ja, wat let je? Wat gaat het goed in één keer, joh, een beetje. Jolande Sap of Janine Hennis? Ik, ik, ik ken ze alle twee niet, eerlijk. Nou zeg, Jolanda Sap, dat nieuwe vrouwtje van de GroenLinks. Van Femke Halsema, dat heb ik in de krant. Ja, Janine Hennis doet ook iets in de politiek. Jolanda Sap, die gaat oorlogje spelen in Afghanistan. En Janine Hennis, dat is de blonde stoot van de VVD. De beauty, de alleskunner. Oh, geen idee. Die zegt me echt helemaal niet. Nee. Nou, lekker. We hebben er straks in de uitzending. Nou, leuk. Dus dat wordt Jolanda Sap. Nee, weer blanco. Eerlijk gezegd zegt ze me ook weinig, want ik volg de hele Nederlandse politiek niet zo, maar... We doen blanco, hoor. Als je Sap heet, dat lijkt me vreselijk. Ja, dat is een Cassandra, dat kom je toch net even lekker eruit te vellen. Hans, we gaan even over naar literatuur. Schaduw van de illusie of drugsfruit? Absoluut schaduw van de illusie. Afvallen of accepteren? Het eerste woord wat je zei was... Afvallen of accepteren? Dus bijvoorbeeld als je een buikje hebt, of zo. Ah, zo bedoel je. Accepteren. Dat gaat echt goed. Twitter of sms? Dan wordt het sms. Vrouwen of mannen? Absoluut vrouwen. PSV of Feyenoord? Feyenoord. Turk of Marokkanen? Turk of Marokkaan. Nou nee, Turken, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, ik hou meer van Turkse eten dan van Marokkaans eten. Ja, natuurlijk. Het heeft alles met eten te maken, niet met de opsporing. Het is wel je redding hoor, Hans. De laatste vraag. Echte Jan of Johan, wat denk je? Ik heb werkelijk... Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit al niet zo volg, maar ik zal wel een echte Jan zijn. Nou, dat vind ik wel heel overtuigend van iemand die nou echt met de hakjes over de sloot. Hè, Jan, wat is het? De hakken zijn gewoon over de sloot. De hakken zijn over de sloot. 6,5, Hans. Zo, nou. Dus gefeliciteerd. Ik denk dat ik ontzettend blij moet zijn. Denk nou, zeker. Denk ik zo ook, klink je ook, hoor. Wat zeg je? Zo klink je ook. Ja, ik ben absoluut, maar dat heb ik in het gesprek al gezegd. Ik ben een blij, gelukkig mens. Ja, niet zo heel lang geleden, namelijk een paar minuten geleden... was je voor mij die man die duif uit zijn zak haalt. En nu ben je gewoon die man die van vreemdgaan en cocaïne houdt. Je bent gewoon een... Jongens. Ja, Hans. Als dat mij geholpen heeft om deze score te halen... Zeker weten. Wat fantastisch dan weer. We leven toch in de geweldige wereld, of niet? Zo is het. Hey Hans, hartstikke bedankt. Succes morgen. Waar moet je optreden? Morgen ga ik naar Sliedrecht. Ah, te gek. Waar? Wat zeg je? Sliedrecht? Sliedrecht, ja. Ja, dat is een mooie stad, hè? Een mooie goochelstad. Ja, joh, fantastisch. Hans, bedankt, hè? Prettige avond. Dankjewel, hoor. Fijne nacht. Dag. Ik ben vergeten hem een shirt aan te bieden. Ja, stom, man. Maar dat komt wel goed, hoor. Hey, weet je wie dit is? Ja, ik weet het. Dat is Prinsie. We doen vandaag filmmuziek. En Rob Stenders mocht weer een keer voorselecteren. En de bezoekers van echtejanne.nl selecteren door. Dit is de nummer 4. I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I'm the one who wants that I see you laughing. Purple rain, purple rain, purple can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you. Ja, dat was een Oscar-winnaar, Jan. Want vanavond is het zover. De Oscars worden uitgereikt. Oh ja, wat leuk, Jan. Ja, Purple Rain, uit de gelijknamige film uit 1984 van Prince. En dat is beter dan die buikdansmuziek waarmee onze hoofdgast zou zijn gekomen als muziek had mogen leveren. Ja, want waarom is dat eigenlijk niet gebeurd? Ja, ze wist niks van muziek en nu zit ze weer te twitteren. Ja, Dylan Hummel moet me niet. Oh, ja, wat gek. Ja. Volgens mij geldt dat wel vaker bij jou dat mensen fuck je niet moeten, Dylan. Toch? Hummel? Nou, zit hier niet in die ordinaire Phoenix een Nederlandse dame. Die, ja. Dit, een Nederlands-Marokkaanse dame, wat een taal. Dit is het land van vrijheid, van meningsuiting. Ja, maar ja. Net had je het over respect. En voor onze luisteraar ook graag een beetje respect. Waar ga je woensdag op stemmen, Nijma? Nee. Hallo? Ja. Waar ga je woensdag op stemmen? Ik wilde even twitteren op wie ik ga stemmen. Nou, in ieder geval niet... SP. Niet op SSP. Waarom niet? Gewoon kort, hè? Net als op Twitter. Het zijn sukkels. Ja. Helder. Dat is een helder. Next. Ja. GroenLinks, die is een beetje de weg kwijt. Next. D66. Ja, ik ben meer een libere. Ja, ik zit meer in de D66-hoek. Dat wel. PvdA? Nou, ik zit met het probleem dat ik een aantal vrienden heb. Ja, bij, wie niet? Bij PvdA, dus bij jou wel. Dat is Ariep en Job Cohen. Dus ik zou dan... Vrienden? Cohen? Ja, die kan ook heel goed... Ja, met Ariep en Job Cohen? Mag ik even? Ja. Nee, maar ik hoor net de twee leukste mensen van Nederland voorbij komen. Nee, dus ik mag ze gewoon heel erg graag. Dat is leuk. Ik zou wel eens op die feestjes willen komen, zeg, waar al dat volk rondloopt. Ik kom nooit op die feestjes. Ik word nooit uitgenodigd. Gek. Nee. Maar je krijgt nu de ruimte om even je zin af te maken. Dank je. Ei, graag gedaan, hè. Alles voor jou. Nou. Dus ja, ik heb het idee... Vroeger bij het CDA stemde ik op Heers Berlin. Omdat ik iemand is met wie ik heel goed kan opschieten. Oh. Dus ik ben... Dat is ook een soort goede vriend en een integere man. Dus, maar hij is dus ook. Weg. En de rest zijn steeds je klootzakken daar. Oh. En VVD? VVD. Als je liberaal bent? Ja, dat daar... Toen CDA mij niet moest, toen vroeg ik aan de aseksuele Rutte of ik het Tweede Kamerlid mocht worden daar. En hij zei, nou, dat is een klein probleempje. Je bent gelid van de VVD. Vind ik een goed argument, hoor. Ja, maar toch. Kan je worden namelijk. Ja, ik vind dat ook wel het enige argument, hoor, om jou niet in de Tweede Kamer te zitten. Gewoon dat je geen lid bent van de VVD. Nee, het is toch lekker verhelderend, weet je. Ja, het zou hartstikke verhelderend zijn. Kijk hoe ver ik kan gaan. Maar waarom had hij jou moeten nemen dan? Wat zeg je? Waarom had hij jou moeten nemen? Wat kan jij? Ik heb... niet zo heel veel, alleen schrijven en mensen boos maken. Ja, nou ja. Maar ja, je hoeft niet zoveel te kunnen om in de Tweede Kamer mevrouw te zitten. Mevrouw Albesas, waarom had de heer Rutte u moeten nemen? Omdat ik een grote achterban heb. Oh, ja, wat is dat nou, zeg? Wat, als hij stemmen wil... Een als hij stemmen Marokkaan. Ja, zeg, ga lekker bij de PvdA. Heen tegelijk, eerst ik. Ja, eerst ik. Kom maar, eerst naar mij. Nou, kom maar. Je gaat mij niet beledigen bij de PvdA. Nou, als jij met je achterban wil komen... Met alle bij de respect. PvdA, nou, okay, met je, zo alle je krijgt zo'n mooie plek daar, hoor. Ik vind de PvdA-partij van de allochtonen. Nou, dat zeg ik. Dat wil ik niet. En maar die bij je wil er niet bij horen. Ik wil er niet bij horen en ik ben geen excuus Marokkaan. Maar Job is je grote vriend, die van de boel bij elkaar houden. Die knuffelt je half dood, joh. Job is lief. Ja, natuurlijk. Maar Job is een schatje. Verhaal. Ja, misschien op die feestjes, maar in de politiek. In de politiek, ja. Hij moet, wel, hij moet wel een beetje oefenen met... Job flyert maar in één wijk op dit moment. En dat is de Schilderswijk, hoor. Ik wil heel veel tegen je zeggen, maar je lult gewoon te veel erdoorheen. Je hebt gelijk, oké. Kom op, vertel Weet je, maar. Ja. Nee. Bijvoorbeeld iemand als Marcus, dat vind ik gewoon een zak. Een hypocriete zak. Waarom? Oh, Ahmed? Ahmed Marcus, ja. Want, een hypocriete zak? Ik vind het een hypocriete zak. Waarom? Nou, omdat ik vind dat in een land, of sowieso, dat er is gewoon een strikte scheiding tussen Er komt kerk trouwens een bubbly meisje binnen, dus hallo. Tussen kerk en staat. Maar ja, als hij heeft het over de moslimidentiteit, dan heb ik zoiets van echt niet. Dus dat, daar hou ik gewoon sowieso Marcus, niet van. Ja, want wij hebben hem hier ook gehad als gast bij Echte Janne. Sommige mensen kunnen zich heel goed voordoen en zo om stemmen te gaan... Maar het is een wolf in schaapskledij, absoluut. Marcus, want het is een islamist. Hij is islamitischer dan hij zich voordoet. En ik vind hem een profiteur, punt. Profiteur waarvan? Profiteur. Ik denk dat er bepaalde mensen loyaler zijn aan bepaalde landen... waar ze vandaan komen, bepaalde dan mensen. Het land waar ze daadwerkelijk maar in wonen. Maar hij profiteert van Nederland, want hij is eigenlijk nog loyaal aan Marokko. Hij en nog vele anderen. Ariep bijvoorbeeld. Ariep. Ja, over haar durf ik dus niet zoveel te zeggen. Nee, maar dat is een vriendin van je, maar die heeft ook een baantje bij de koning gekregen. Nee, zij heeft geen baantje bij de koning, maar ze heeft het wel gehad, dat wel. Ja, maar ik mocht mee profiteren. Oh, dan is het ik goed. Ik mocht met haar mee. Oh, dan is het goed, toch? Tuurlijk. Nee, maar goed, maar omdat je net over hypocriet had, maar dat geldt niet voor die... Ik ben geen volksvertegenwoordiger. Maar nee, daar wil ik nu even naar terug. Je had bij de VVD een grote achterban meegenomen. Welke dan? De Phoenix-vrouwtjes. Nee, die moeten me niet meer. Mm. Nou, in ieder geval een paar wel. Maar Jan, ik ga even bewijzen bij mijn dat lezingen, toch bij mijn lezingen, is. Bij mijn lezingen en zo, en de mensen die mijn boek lezen, dat is gewoon heel breed. Ik heb gewoon een breed... De Nederlandse Vereniging van Plattelandsvrouwen. Die bedoelt u? Onder andere. En wie nog meer? Stedelijke. Ik verkoop vrij veel boeken bij vrij veel verschillende plekken. Dus het zijn niet alleen Marokkanen. Maar ik mag godvergeten blij zijn dat we niet in een land komen dat een partij zegt van... joh, je verkoopt veel boeken, kom dan maar bij mij in de kamer zitten. Want dan gaan er straks al die vrouwtjes die boekjes kopen van jou ook op ons stemmen. Ik ben blij dat ze nog een beetje op inhoud en talent selecteren. Behalve mevrouw hier naast me, de blonde stoot van VVD, heeft niemand inhoud in de Tweede Kamer. Nou, wat krijgen we nou? En Joop Cohen dan? Toch? Ja, maar hij had gewoon burgemeester moeten blijven. Ja, dat deed hij ook fantastisch. Nee, daar waren de Amsterdammers ook blij mee. Feest. Nou ja, maar hij had gewoon burgemeester moeten blijven. Hij zit gewoon niet op zijn plek, punt. Ja, dat is waar. Hij had burgemeester van Nimixwoud moeten worden. Had niemand er last van? Nou ja, een paar mensen in Nimixwoud. Hij is geen burgemeester meer. Meen je dat nou? Ja, inderdaad. Dus je kan erover doorzeveren. Maar hij zit nu op een verkeerde plek, punt. Waar zou ik op stemmen? D66 zou ik op stemmen. Meen je dat nou? Of misschien PvdA om jou te jennen. Nou, mij interesseert er geen biet, meid, wat je doet. Weet je het zeker? Ja. Nou. Maar als je in Noord-Holland woont... Jij begint mijn favoriete onderwerp te worden nu. Kijk, daar gaat het naar. Als je in Noord-Holland woont... Zeg je? Als je in Noord-Holland woont, kan je ook op Jenner stemmen. Nummer 34 van de VVD hebben we net gehoord. Ik vind haar heel erg aardig, maar als zij de leider zou zijn geweest... in plaats van de aseksuele... Hoe weet je nou dat die aseksueel is? Non-erotische Rutte. Ik denk dat Rutte jou heeft afgewezen, hè? Ja, dat is het hele probleem. Die heeft gezegd, dat heeft er niet alleen mee te maken. Die vent is gewoon een zak. Maar ook dus. Nou ja, een zak. Maar in ieder geval... Als zij in ieder geval... Ik vind gewoon dat een vrouw aan het hoofd moet zijn. Aan het hoofd moet staan. Iemand die... slimmer is dan hij. En dat zijn er veel meer dan je denkt. Jenners, en wie nog meer dan? Ik heb het over haar. Oh. Ik vind Mark Rutte een hele slimme, integere, goede premier. Mark? Maar ja, hij heeft jou afgewezen. Dus die is niet meer goed, denk ik. Weet je wat ik denk bij Mark, hè? Nou? Ik denk, net als bij jou, waar val jij eigenlijk echt op? Oh, jij gaat nu ook... Ga je nu echt op een niveau zitten... dat je mij nu voor homootje probeert uit te maken, meid? Vind jij dat een belediging, homo zijn? Nee, helemaal niet. Maar, waarom zie je dan... Maar het is zo triest en dat doen vrouwen altijd... als ze het op een gegeven moment intellectueel allemaal niet meer aankunnen... dan zeggen ze dat je kleine piemel hebt. Als je dat overleeft, dan gaan ze zeggen je bent een homo. Lieverd. Wat wil je nou, meisje? Wat is er met je aan de hand, joh? Het is niet erg om een kleine piemel te hebben. Dat is niet erg. Ja, het gaat niet om de lengte, het gaat erom wat je ermee doet. Oh, nou, dan is het wel weer mooi om dat te weten, zeg. Maar luister nou, het is altijd hetzelfde. En er is niks mis mee met homoseksuelen. Ik heb de Ik heb geweldig homoseksuele vrienden. Echt. Ja, je hoeft je nergens om te schamen, Jan. Dat Jan er gewoon bij komt, hoor. Als homoseksuele vriend. Je hoeft je echt nergens om te schamen. Ja. Echt. Nou, weet je, moet eerlijk zeggen... We zullen een keer gaan winkelen mevrouw, samen. Mevrouw Elbazas. Elbazas. Jawel, ja, prima, joh. Ik zit er aan te denken om uit de kast te komen na dit verhaal. Ja, nee, maar je opent toch wel die deuren. En dat vind jij heerlijk. Ja, ik weet niet of we dat ook met de grenzen hadden moeten doen, maar goed. Ik denk dat het Nederlands grootste fout was om mij binnen te laten, inderdaad, absoluut. Mee eens. Nou, daar zijn we toch nog over een dingetje. Dat is wel waardig, hè. Hey, Jan, zal ik het even overnemen van je? Ja, wat je wil, met je grote lul. Ik ben ook wat een beetje... Met een niveau, hè. Ja. Zit je weer, Jennis? Ja, sorry. God, leren nou. Is er iets mis met het niveau dan? Nee, zeker maar niet. Het gaat toch zoveel over geslachtsdelen en over seksuele handelingen. Maar daar gaat het toch om in het leven? Nee, niet het hele leven. Dames. Ik grijp even in, denk ik. Ik vind het zo mooi dat Janine is bezig met de regie te doen. Dat is mooi. Dus je bent arm aan het zwaaien van, kan dit ophouden? Ja. En zal ze de enige zijn in Nederland? Over Janine Hennis gesproken. Een maand of 4, 5 hebben we er hier niet gehad. Haar haar is 20 centimeter langer dan de laatste keer. Zit prachtig. Maar ze is er weer, hoor. Het hoogste geluid met Janine Hennis. Potverdomme, goedenavond Janine Hennis. Wat, goedenavond. Wat vind je heerlijk dat je er weer bent. Ja, ik vind het ook leuk. Ja. En helemaal op zo'n mooie legendarische avond. Want het is een legendarische avond aan het worden. Ja. Wist jij het van Jan eigenlijk? Wat? Dat hij toch een beetje uit de kast moest. Nog. Ja, weet je, het goede nieuws is dat me geen bal interesseert. Nou, je bent natuurlijk een liberaal, dus zo dat maakt jou wat uit. Het is wel een beetje lullig voor mevrouw en kinderen. Maar ja, goed, maakt het als liberaal nou eigenlijk uit dat ik nu uit het kastje helemaal kom? Helemaal niet. Door mevrouw al massagie. Helemaal niet. Hoe gaat het met de campagne? Het gaat goed met de campagne. Heb je met zo'n lekker windjasje en een paar flyers door Gouda of andere rotstad gelopen? Ja. En door welke rotstad was het? Gisteren was ik in Haarlem en in Purmerend. Oh, dat is ook zo leuk. En in Amsterdam. Jeetje, wat leuk. En vandaag in Hilversum. Oh, wat leuk. En morgen nog in de regio Kennemerland. Dus En hadden Mark en jij pindasaus of mayonaise of piccalilli of oorlog? Mayonaise. Joppie. Ja, lekker patatje op met Mark. Ja, dat was een mooie foto. Ja, intiem moment. Hé, hey, maar je was... Stroopwafels uitdelen. De allerbeste Europarlementariër van het Europarlement. Ja. En dan sta je hier op een gegeven moment in koud Purmerend met een folder in je hand. En dan denk je, waar is het misgegaan? Nee hoor, want dat deed ik als Europarlementariër ook. Ik bedoel, moest je ook flyen voor het Europarlement? Campagne voeren is campagne voeren. Dat doe je dus bij de gemeenteraadsverkiezingen, bij de statenverkiezingen, bij de kamerverkiezingen en bij de Europese parlementsverkiezingen. Het was trouwens wel heerlijk om te horen dat we gewoon op jou kunnen stemmen, Jennis. Ja. Als je in Noord-Holland woont voor de provinciale statenverkiezingen. Ja, dat heb ik eigenlijk een beetje geheim gehouden, maar het is wel waar. Als je gewoon een voorkeurstemmen krijgt, dan ga je er ook in natuurlijk. Hè? Ja, maar weet je, ik heb het zo stilgehouden dat ik niet verwacht dat ik... Nou, dan gaan wij eens even 150.000 mensen over. Zo hebben we niet nodig, want er komt toch geen kip. Nou, ik hoop toch echt dat we een mooie opkomst krijgen. Ja, dat hopen we ook. Maar, ik hoop ook nog een keer slank en 3,20 meter te worden met blonde krullen. Hey, ook kansloos. Staat er dat dingetje klaar? Want volgens mij hebben we er eentje, toch? Of, ja, want, wat dan? Nou, dat Jennis de lijstduwer is in Noord-Holland. Ja, wat denk je niet? Ja, niet de laatste. Volgens mij ben ik nummer 34. Mensen in het land, als je op de VVD gaat stemmen en je woont in Noord-Holland, kravakje 34 aankruisen, Janine Hennis. Ja. En die gaat niet die zetel afstaan, want zo zijn we niet getrouwd. Als de kiezers ons vertrouwen geven, dan nemen we onze verantwoordelijkheid en dan gaan we 4 jaar voor 11.000 eurotjes in Provinciale Staten zitten. Want we hebben toch geen fuck te doen in Den Haag. Zoiets. Mooi tekst, Jan. Goed, hè? Wat ben je op dreef, jongen? Ja, ik zet dat op te lezen, want ik wist dit gaat komen. Hé, Janine, Poont had een primeurtje. Kwam met het verhaal dat Maxime Verhagen, vriend Maxime, ambtenaren inzet om speeches te schrijven voor het CDA. En ja, dan weet je wel dat het niet helemaal de bedoeling is. Ja. Maxime heeft gezegd, nou, dat is helemaal niet waar. Ja. Mark Rutte, jouw baas, onze baas, heeft gezegd, nou, ik geloof hem. Ja, en we komen toch wel deze week waarschijnlijk met alle bewijzen naar buiten. Ontjet. Ja, onjet, ik wacht de bewijzen af. Ik bedoel, wat kan ik er nu op zeggen? Ik heb die bewijzen niet gezien. Ik heb alleen gehoord wat er is gezegd. En zet toe op dit moment. Ja, maar het is toch wel onhandig om op dinsdag een spoeddebatje hierover te hebben. Waar blijkt dat de vicepremier liegt. Ja, dat is ook buitengewoon ongemakkelijk. Dus ik hoop even dat dit allemaal... Over de verkiezingen wordt getild. Nee, niet eens. Ik hoop gewoon eigenlijk dat het allemaal niet waar is. Ja, dat is wel waar. Ja, dat is een beetje... Jan Roos zegt het zelf. Ja, dan is het meestal waar. Dan was dat een beetje een probleem, want dan hebben we dus een liegende vicepremier en een premier die zegt, ik geloof de liegende vicepremier en dat moeten we toch niet hebben. Maar weet je, Jan, met alle respect, je kan mij nu niet gaan vragen om te reageren op een vicepremier die misschien niet ofwel de bewijs, et cetera, en de premier. Wat kan de premier anders doen? Maar daarom deed hij het toch. Ja, zo ik heb het toch even geprobeerd. Hey, en jullie zijn helemaal niet bezig met campagne. Geert is ontevreden. Jullie doen te weinig. Jullie zijn onzichtbaar. Jullie doen niet genoeg om de gedoogcoalitie groot te maken in de Eerste Kamer. Ja, nee, weet je, dit zijn speldeprikjes in het kader van de campagne. En daar moet je tegen kunnen. Nee, jullie zouden elkaar niet aanvallen. Je moet dan naar buiten schieten, niet naar binnen. Nee, maar goed, ik heb daar ook op gezegd, wel trusten. Er wordt heel hard gewerkt. Dit kabinet is een paar maanden bezig. De vorige regering kwam net de bus uit gestrompeld. Ja, 100 dagen patat eten met de bevolking. En dit kabinet is in vliegende vaart van start gegaan. Maar, en druk bezig. Ja. In de peilingen staat het er niet echt goed voor. Maar ja, peilingen zijn palingen, dat gelul ken ik allemaal zo wel. Zo is dat. Maar gaat de premier dan met zijn vriend Jort Kelder skiën? Dan denk ik, ja, misschien had je die even uit moeten stellen, vriend. Nou, sorry, maar als iemand 2 dagen in een weekend gaat skiën, moet het kunnen. Wat was het maar 2 dagen? Het was maar 2 dagen. Belachelijk dat onze premier niet langer kan skiën. Ja. Ja, dat vind ik dan raar. Die man die werkt zich de noten en dan mag je toch wel langer dan 2 dagen skiën. Helemaal met Jort Kelder zich. Ja, maar dit soort dingen worden zo gehyped, alsof er iemand überhaupt gaat skiën. Ben jij nog eens skiën eigenlijk? Nee, alle verloven zijn ingetrokken, dus... Behalve die van Mark. Er was geen sprake van. En een weekend is een weekend en dan mag je misschien ook een keertje weg. Dus 1,5 dag, 2 dagen skiën lijkt me toch moeten kunnen. Ja. Hey, zeg Janine, ga je op jezelf stemmen? Nee, ik ga stemmen op onze nummer 1, Elisabeth Post. Heel leuk mens, ja. Waarom ga je niet op jezelf stemmen? Omdat ik Elisabeth Post mijn leuker stem geef. En dat beter vindt. Maar ik bedoel, zij is onze lijsttrekker. Een fantastisch mens. Hey, en wat verwacht je van de opkomst? Ja, natuurlijk zo rond de 60-70%. Ja, dus en gaat helemaal toppie met de VVD. Ja, ik verwacht... een beetje een oud wijf, Janine, trouwens. Wat? Elisabeth Post, zie ik. Nou, dat is gewoon een vrouw van jouw leeftijd, Jan. Nee. Ze is een heel leuk mens. Ja, ze is gewoon heel aardig. Had jouw moeder kunnen zijn. Nee, Elisabeth Post is een mooi mens. Morgenavond heb ik nog een debat met haar in Bloemendaal. Dus daar kun je nog heen komen, Jan. Je gaat in debat met haar? Dat wordt ook lastig, zeg. Nee. We geven een soort avond, een soort show. Ladies Night. Ladies Night. Ja. En dan kunnen is dat hetzelfde Ladies Night als dat steegje waar Alba Sassi het net over had? Nee, toch? Gewoon een mag overzicht. Maar kunnen wij daar echt komen, Ladies Night? Ja, is voor iedereen welkom. Ja, goed. We zijn toch mooi nog. Op een Ladies Night? Ja, op een Ladies Night. Hartstikke leuk. Hé, maar ik heb dat eerder gedaan en waarom niet? Wij roepen toch wel onze luisteraars op om Janine Hennis te stemmen? Nee. Maar als ze VVD stemmen en ze wonen in Noord-Holland, dan natuurlijk wel. Want ja, we moeten gewoon zorgen dat Janine die snabbel krijgt eigenlijk, toch? Die snabbel, ja, gewoon 11.000 euro's. Ja. Toch mooi meegenomen, of niet? Weet je, rijdt nu nog eens een aftandse Volvo, maar dan koop je een keer een leuke auto. Ik rijd een prachtige Volvo. Dat zeg ik. Ja. Ja, ik vind het ook een hele mooie Volvo. Ik zou niet weten wat voor Volvo. Maar Jan Dijkgraaf heeft een probleem met Volvo's, dat wisten we Maar zullen we even to the point. Kappen met die provincies. Dat lijkt me nou zo'n goed idee. Opheffen die zooi. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi. En natuurlijk willen we het ook allemaal anders. Maar je schaft het niet. Ik bedoel, vandaag roepen betekent niet dat ze morgen zijn afgeschaft. Nee, maar jullie willen het ook niet afschaffen. Nee, wat we wel degelijk willen is naar een enorme grote schaalvergroting. Om het maar even zo. Ja, dat één wordt. Zeg maar, 3, 4 delen. Wordt één deel. En maar dat zou echt fantastisch zijn. Dan heb je gewoon een paar regio's in Nederland die rekening houden met onze ruimtelijke ordening, het openbaar vervoer, et cetera. Dat zou echt fantastisch zijn. En dan heb je minder Ton Hoijmeijers die ons geld verbrassen in IJsland. Ja, dan heb je nog steeds bestuurders voor die regio's. En als het goed is, hebben we geen bestuurders die verkeerde beslissingen nemen ten aanzien van het belastinggeld. Nou, dat is altijd goed om te horen. Janine Hennis, dankjewel. God, wat was het leuk dat je er weer was, zeg. Janine, blijf even zitten, want aangezien we het over seks gaan hebben, bestaat er een kans dat Jan en ik weer gaan verdwijnen en dat we zeggen, dames, veel plezier. Dan dank ik jullie, maar dan ga ik vast. Nee, want na dit luchtige intermezzo met onze Jennis is het weer tijd voor serieuze kost. Naima, jij meldde vandaag op Twitter dat dit de laatste dag van je ongesteldheid was en dat je morgen woeste seks gaat hebben. Je hebt het zelf maar opgetikt. Ja. Moeten wij dat nou weten, die ellende van je? Is het waar? Nou, dat ten eerste. Maar je bent schrijfster en die kunnen ook gewoon dingen verzinnen. Ik verzin en ik schrijf ook dingen die ik meen. Ik begin nu wel een beetje te begrijpen waarom je in zo'n bui bent. Maar dat is dan toch ook aardig, hè? Dat moeten wij elkaar vallen. Moeten wij dat nou weten? Nou, in ieder geval Peter Breedveld van Frontaal Naakt. Ja, die snuineus. Want ze zaten de hele tijd te zaneken met Eddie Terstal en nog Vaarhoek of zoiets. Ik weet niet meer wie dat is op Twitter. Eddie, die komt dan straks bij ons. Maar ze had het over de islam gedoe en zo. En ik vind dat er wordt te veel over de islam gesproken. Dat heb ik een beetje gehad. Ik gooi met de pond in de strijd. En toen zei ik, toen zei ik van hou nou eens een keer op met dat islamgezeik. En toen zei Peter van gooi dan iets leuks erin. Toen zei ik, nou, het is mijn laatste menstruatiedag. Morgen woeste seks. En ik is heb dat zin nou in. Leuk? Het is toch heerlijk morgen? Nee, kan ik weer van beeld gaan? Maar wat hebben wij daaraan als die hoeft als het volgers niet te lezen, nee, hallo, je wil dat we je volgen, want je bent een beetje narcistisch ingesteld. Dat zijn alle schrijvers. Ja, niet discussiëren met me, want ik ben ouder. Je bent een beetje narcistisch ingesteld. Nou, vind ik helemaal dus wij volgen je. Dus dan lezen we die shit. Ja, dat boeit me toch helemaal niet? Maar sterker nog, ik vind het een beetje gênant. Echt waar? Ja, ik wil tegen je opkijken en het interesseert me echt geen ene fuck dat je ongesteld bent. Maar het interesseert me geen fuck of je nou wel of niet tegen me opkijkt. Over fucken gesproken, die man van jou die vaart dus niet over de Rode Zee. Dan kunnen we dat ook alweer in één keer in het boekje schrijven van je. Ik heb veel over die man van me geschreven. Oh. Meer dan je wil. Nou, hartstikke goed. Zullen we het over iets anders hebben? Ja, die bek als een scheermes, hoe kom je daaraan? Ik? Nee, jij. Scheermes? Ja, nee. Scherp, weet je wel. Nee, ik vind het gewoon hier, ik vind het gewoon leuk hier. Ja, nee, is wel zo. Maar hij bedoelt eigenlijk te zeggen dat je altijd dat je zo'n grote bek hebt. Ja, nee, maar ik weet, misschien heeft het te maken omdat ik uit een gesloten omgeving kom. Als Marokkaan. Uit een afstandse buurt waar je dus kan gebruiken. Nou, waar iedereen op je let en je mag geen schande zijn, et cetera, et cetera. Dat ben je wel, denk ik, hoor. Ja, absoluut. Ja. Maar ik denk dat het daardoor komt, het losrukken daarvan. Dat, ja, maar dan ga je te veel over de top hier, dus. Ja, ik weet het niet. Het is iets, ik wil niet, maar het gaat. En dan het later, je denk allemaal. Ik, als ik dan later buiten ben, denk ik van shit, misschien had ik wat beter. Ja, want ik zag je van de week bij Koffietijd en dan ging je ook helemaal los. Heb ik Koffietijd, ja. Jezus, wat een saai mens was je daar, zeg. Dus je kan het wel een beetje fatsoenlijk, degelijk het burgemeisje uithangen. Het hangt af van de sfeer. Kijk, hier is het vrij. Ik vind het gewoon leuk hier. Als het leuk is, ga jij het verbaal misdragen. Daar komt het op neer. Maar het is toch heerlijk om het te misdragen. Man, ik word bijna 40. Ik wil even genieten van het leven, ja? Ja, daar heb je ook weer gelijk in. Ja, maar ga dan bij Koffietijd er ook een beetje een leuk showtje van maken. Dan denk ik, nou, dat is toch leuk. Dan kan jij. Ik weet dat jullie het aankunnen. Jullie kunnen het aan. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel een therapietje kan gebruiken straks. Godkoldeer. Het lijkt wel of ik een gesloten inrichting zit hier. Maar Koffietijd was dus geen reet aan. En daarom ben je daar dan een zomaar. Ik vond het allemaal heel erg lief en aardig en zo. En het was leuk om in die toko te zijn, waar vroeger Gouden Kooi was. Dus ja, dat, leuk. En ik had mijn dochtertje bij me. Ja, dan van dochter Sarah van 6. Ga ik niet raar doen. En dit is na 12 uur, dus. Kinderen slapen. Ja, en luistert dus je man wel naar die grote bek of niet? We hebben geen radio thuis. Hebben jullie wel internet, toch? Hey, jongen, ja, goed. Maar hij volgt het allemaal niet meer. Zo. En waarom niet? Schaamt hij zich voor je? Nou, hij schaamt zich niet voor me, maar nou? Hij denkt elke keer als ik een boek heb geschreven van wie krijgen we nu op onze dak? Ja, want die Phoenix-vrouwen, die heb je wel op je dak gehad, toch? Die buren. Ja. Hebben rechtszaken en gedoe allemaal? Nee, dat is Joris van Kasteren met Lelystad. Die hebben aangifte gedaan. Oh, bij ja, mij dat nog is het niet. Andere boek wat ik niet gelezen heb. Ik heb het ook niet gelezen. Nee, maar goed, jij zegt. Bij mij was het met Molotov cocktails en bezemstelen. Kijk, Marokkanen komen met messen naar je toe en Nederlanders gebruiken de bezemsteel. Echt waar? Ik vind dat je Jan, heel erg stigmatiseert. Een bezemsteel, ja, want dat zeg ik. Ik vind dat je te stigmatiseert, want ik heb bijna een bezemsteel van een zigeuner in mijn reet gekregen. Maar goed, wat je wil, weet je wil. Krijgen de Marokkanen weer de schuld. Janine Hennis zit hier niet voor Piet Snaat, want Janine. Heb je het boek ook gelezen, toch? Ja, ik heb het boek gelezen. En wat vond je ervan? Nou, ik kreeg het met kerst, onder de kerstboom. Hey, dat en, is leuk. Ja, en ik begon eraan. Jij hebt ruzie met een familielid? Nee, ik las het serieus in één ruk uit. Omdat er gewoon op één avond... Er staan echt situaties op een hilarische wijze worden die beschreven. En je hebt er lol in. Dus je leest het er gewoon echt in één ruk uit. Het is gewoon Janine, jij woont zelf niet in een Phoenix-wijk, of wel? Nee. Dan zou ik niet doodgevonden willen worden waarschijnlijk. Nee, maar ik weet het ook niet hoe het is om daar te wonen. Nee, je flyerde toch deze week? Ik heb ook niet in Phoenix-wijken geflyerd. Jawel, trouwens wel. Maar dat is iets anders dan er wonen. Ik vind gewoon, ik bedoel, elke wijk heeft zijn eigen karakteristieken, heeft zijn eigen nadigheden. Ga jij hier nou Phoenix-wijk goed zitten praten? Nee, luister. Dan zou ik mijn hond niet eens willen uitlaten. Nee, ik bedoel het juist. Ook mijn straat heeft zijn eigen eigenaardigheden, karakteristieken en bewoners met eigenaardige kenmerken. Die achterinopdrijving in die BMW's. Ja. Nee, helemaal niet. Je weet helemaal niet waar ik woon. Echt wel. Ja, weten we wel. Ja, toevallig wel. Ja, we hadden een bijzonder leuke barbecue afgelopen zomer bij jou in de tuin. Zo. Oh nee, shit, die ging niet door. Ja. Nee, dat vind ik juist heel grappig. Bedankt Rob Stenders trouwens nog daarvoor. Je kunt heel goed visualiseren en heel goed inbeelden. En, wat vond je het leukst? Ik denk dat feestje. Het feestje bij even verderop. Waar totale stress uitbrak. En ruzie, geloof ik ook. Ja. Toch? Ja. En vreemd gaan, toch? toilet. Ja, en ja, versnel los in toilet. Kookgebruik en toestanden. En, ja. Ja, zie je, ja. Is dat echt gebeurd, de kookgebruik op dat feestje? Ja. En heb jij toen ook een klein racheltje genomen? Want het is vaktermen. Ik ben zo nieuwsgierig naar kook ook. Nou, hoe dat dan zei Hans Kazan net ook al. Nee, serieus. Ik gooi echt, je neus in die poeder. Maar ik denk dat ik wel verslavingsgevoelig ben. Omdat ik met een depressie zit. Dus dan zou zit je nu met een depressie? Ik slik Prozac. Oh, meen je dat nou? Ja. Ik dacht dat die de boel een beetje aftopte. Nou, het is... Dan kan je niet echt wel lekker vlak meisje doen als ik heel eerlijk ben. Misschien ben ik juist nog veel erger. Ja, misschien heb je het verkeerde pilletje genomen. Wat het ook is, ik denk, ze ligt helemaal dubbel, hè, onze nieuwe premier. Ze is echt helemaal gek van Jan Roos, humor. Nee, maar ik ben ook heel dankbaar dat ik depressief ben, want daardoor kan ik veel, veel meer humor en kan ik met jullie geinen. Kan de creativiteit geinen met ons? Geinen, niet geinen. Ik schrok al, wat een volk. Hé, hey, maar hoe kom je dan aan die depressie? Of is dat een lang verhaal? Nee, dat was... ik had een burn-out. Oh ja. Hoe kwam je daar dan? Ik werkte bij een bepaald bedrijf. Wel, jij hebt bij Audax gewerkt, hè? Ja, bij vriendin of zo? Bij een kutwijf. Nou, wie krijgt er nou? Nou ja... Ik weet dan ook meteen over wie het gaat. Het spijt me heel erg. Dat is te klein. Het spijt me heel erg dat ik dat heb gezegd. Nee, dat is helemaal niet erg, hoor. Nee. God, jongens. Maar in ieder geval, het was een soort secte. En ze onderdrukte... Ja, in ieder geval, ze maakte heel veel mensen gek, mij ook. Dus op een gegeven moment begon ik echt huilend naar mijn werk te gaan. Ja. En, maar daarna kwam dus de verstotene uit. Ja, en toen werd mijn dochter ook... ik werd met dood bedreigd. Ja. En ze wisten waar we woonden. En toen zeiden ze van, er zaten vier Marokkanen in een auto met een mes. En weten waar je woont, wie je dochter is. En dan snijden de keel door. Oh ja, dat is niet leuk. Dus op een gegeven moment durfde ik gewoon straat gewoon niet meer op en zo. Dus en toen dacht ik zakte gewoon een hele diepe depressie. En het gaat niet 1, 2, 3 helemaal voorbij. Nee, en toen dacht je, dan kom ik op een gegeven moment op Radio 1... en dan ga ik met werkelijk iedereen in het land nog een keer ruzie zoeken. Ik zoek toch geen ruzie? Nee, je hebt gelijk ook. Je bent hartstikke makkelijk. Je hebt weer een bruggetje gevonden, Jan. Dat dacht ik ook, ja, Jan. Ja, goed van je. Ik zou niet weten welk bruggetje ik heel leuk ben. We gaan voor het echte nieuws namelijk nog één plaatje gooien. Dat is natuurlijk. En dat heet, Jan, dat plaatje. Ja, dat heet Mad World, zeg. Dat is een leuk bruggetje. Ja, dat je net vertelde dat je niet helemaal goed bent. En dan draaien we nu Mad World van Gary Jules. Hier gaan we. Worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. Mark Visser met het NOS-journaal. De Britse luchtmacht heeft met een speciale operatie weer 150 mensen gered uit de woestijn in Libië. Met 3 vliegtuigen zijn de geëvacueerden naar Malta vervoerd. 20 van hen zijn Britten, de overige passagiers komen uit andere landen. Het zijn mensen die waren gestrand in een afgelegen gebied en het onrustige Libië niet zelf konden verlaten. Gisteren haalde de Britse luchtmacht ook 150 mensen weg uit Libië. Daarbij waren 7 Nederlanders. Het zijn voornamelijk mensen die in de olie-industrie werken. Ook de Duitse luchtmacht voerde afgelopen dag een reddingsoperatie uit en daarbij werden 132 mensen uit de woestijn gehaald. Libische leider Gaddafi zegt dat het volk achter hem staat en dat alleen kleine groepen opstandelingen onrust zaaien. In een telefonisch interview met een Servisch tv-station herhaalde hij dat terreurbeweging Al-Qaeda achter de onrust zit. Volgens hem heeft het leger de opstandelingen bijna verslagen en is Tripoli veilig in handen van zijn regime. Hij sprak zijn ergernis uit over de nieuwe VN-sancties. Volgens de Servische tv-zender Pink belde Gaddafi vanuit zijn kantoor in Tripoli. Waarom hij aan de Serviërs een interview gaf, is onduidelijk. Tegenstanders van Gaddafi lijken inmiddels de stad Zawiya stevig in handen te hebben. Zawiya ligt niet ver van de hoofdstad Tripoli. De controversiële Hitler-tentoonstelling in Berlijn heeft ruim 250.000 bezoekers getrokken. Het heeft het Duits Historisch Museum op de slotdag van de expositie bekendgemaakt. De tentoonstelling Hitler und die Deutschen begon in oktober en is een aantal keer verlengd. Er waren 600 voorwerpen en 400 foto's te zien. De tentoonstelling ging vooral in op de vraag waarom Hitler zo populair kon worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. In het noorden soms met natte sneeuw. Ook morgen bewolkt, met vooral 's ochtends kans op motregen. En het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt: Paul de Leeuw is een smerige matenaaier. Maar dat is straks, want we gaan eerst nog even los met onze privé buikdanseres Nijma Elbezas. Kan je goed buikdansen? Nee. Jawel, je hebt het beloofd. Ja, maar ik kan wel dansen, maar niet supergoed. Heb je veel nog met die buikdanscultuur? Ja, weet je wat het is? Ik ga niet zo vaak naar die feesten. Vooral die Marokkaanse, Arabische. Doe jij Arabische echt wel eens leuke dingen in je leven? Nee. Nooit? Niet veel. Waarom niet? Ik ben meer een kluizenaar. Ik zit veel thuis. Gezellig. Maar misschien is dat een beetje het probleem. Want je vindt het thuis niet leuk, maar je bent er wel heel veel. Ik vind het moeilijk om... Dan moet je af en toe de deur uit. Ja, dan ben je niet zoveel in die Phoenixwijk. Ik vind het moeilijk om inderdaad... Ik wil, als ik bijvoorbeeld uitnodigingen heb om dingen te doen, dan vind ik het in eerste instantie wel leuk. Maar ik moet me wel toezetten om eruit te gaan. Het is voor mij veel veiliger achter de computer. Een beetje op Twitter en zo. Ja, Twitter. En met mijn kinderen en zo bezig te zijn en dat soort dingen. Maar... Het is, ik hoop dat vroeger, weet je wat het is? Vroeger was het, stap je gewoon in de trein en je ging overal naartoe. En dat is niet meer zo vanzelfsprekend. Dat vind ik zo bizar. En dat komt door die depressie, bedoel je? Ja. Nee, dat komt door ineens waarschijnlijk. Oh. Die achterlijke vertraging. En dan denk je, ja, ik stap in de trein en dan komt hij me niet. Daar zit wat in. Ja, toch? Maar ja, jij bent natuurlijk niet zo dat je mensen dood wenst. Maar stel dat je er eentje moest uitkiezen. Wie kon dood neervallen? Iemand die echt dood kan neervallen. Gaddafi. Ja, dat vind ik wel een hele makkelijke. Dat gaat vanzelf. Dat is nog een kwestie van dagen. Het is een makkelijke, ja. Sorry, hoor. Een Nederlander bedoel je. Een Nederlander. Wie kan van mij betreft doodvallen? Als je me eerder had gevraagd, had ik er even over na kunnen denken. Wij denken, er komt een lijst van 10 mensen. Nee, maar ja. En dat wordt moeilijk. Maar als mensen waar ik een hekel aan heb, als die doodvallen, dan... Kan je agressie niet meer kwijt? Ja, ik heb ze nodig. Je hebt gistpaaltjes nodig. Ja, ja. Zoals ze mij nodig hebben om mij af te kraken. Nou. Je had het net over Gaddafi. Ik weet dat ik je niet Marokkaanse mag noemen, maar ik ben daar geboren. Ja, ik ben Nederlander van Marokkaanse afkomst. Ja, precies. Hoe kijk je er tegenaan? Tegen die revolutie? Of denk je van, nou, het zal maar worst wezen? Nou, ik denk zoiets van die vent moet gewoon oprotten. En dat andere landen ook allemaal aan de beurt zullen komen. Maar wat mij het meest verbaast, nou, is het gedoe in Marokko. Je mag dus, er is daar ook ontzettend veel armoede. Veel enorme werkloosheid. En ook de corruptie. Ja. Maar heel veel Nederlandse Marokkanen hier, die worden woedend als je het hebt over de koning. Want hij is onze koning. Ja, maar en heb ik zoiets van, half je woont God. Hier. Ja, je woont hier, snap je? Ja, maar dat is heel grappig. Want ik ben nog bij wat demonstraties geweest voor Libië, Egypte, de boel. En er staan heel veel Marokkanen erbij, meestal ook met een Palestijnse vlag. Dat ik denk, volgens mij snap je het concept van deze demonstratie op dit moment even niet. Maar nee, goed. Begrijp ik. En dan vraag je dus, joh, hartstikke goed, hè, revolutie in Egypte, hè, revolutie in Libië en straks ook in Marokko. Ja. En dan zeg je, ja, nee, dat is helemaal niet nodig. Dat gebeurt niet, dat vind ik dus helemaal niet nodig. Ja. Dan denk ik, ja, wat is er nou aan de hand daar, joh? Er moet gewoon veel gebeuren en de koning die houdt de corruptie gewoon in stand. En heel veel mensen hier die zeggen van, nou ja, die hebben het goed, die zitten met hun huizen daar en... ja, de koning, hij kan niks fout doen. Maar ondertussen staat hij wel toe dat die ministers en al die families zich wel verrijken. En ik vind gewoon dat er een enorme massa op de been moet komen om mensen de kans te geven. Ja. Dus ook een revolutie in Marokko. Hoe kijken, ik weet niet of je ouders nog leven, maar zo, als ze dat doen, hoe kijken ze tegen de koning aan? Mijn ouders? Ja. Nou, die vinden het niet fijn wat ik zeg. Maar dat, nee, heeft, ook maar dat heeft ook te maken met de generatie. Want zij komen uit de generatie van Hassan II. En dat is, je kan het vergelijken met de angstperiode waarin je niks mag zeggen. Eigenlijk zie ik ook niet zo heel veel verschil met de huidige koning. Omdat tijdens zijn bewind heel veel journalisten de bak in zijn terecht zijn gekomen. Ga jij nog wel eens op vakantie? Sorry. Nou, sorry Jan. Ik hou niet heel erg veel van vakantie in Marokko. Maar dat komt ook omdat ik daar vervelende dingen heb meegemaakt. En om heel eerlijk te zijn, ik heb ook het een en ander geschreven op Facebook. En, wat zijn vervelende dingen in Marokko dan? Ja, als kind. Als kind gewoon. Als kind heb ik het een en ander. Maar ook bijvoorbeeld gewoon als ik daar was, dat je gewoon gevolgd wordt en dat soort zaken. Maar ja. Wil je niet vertellen wat er als kind is gebeurd? Kan je verkiezen. Mijn vader die woonde in Nederland. Ik woonde bij bij de ouders van mijn vader, met mijn moeder. En werden niet helemaal geaccepteerd. Dus er was heel veel verwaarlozing en veel mishandeling en zo. Dus er zijn wat dingen gebeurd. En dat begint de laatste tijd, sinds ik ouder word, begint dat terug te komen. Is Wilders net zo erg als sommige mensen in Noord-Afrika? Wilders, ik denk dat Wilders eigenlijk heel erg veel van moslims houdt. Mm. Wat zou hij doen zonder ons, toch? Hoewel. Ja, dan zou hij ook een andere groep kunnen pakken. Nou, mannen, vrouwen. Niet. Ik vind het wel leuk om bijvoorbeeld, kijk, ik vind het fascinerend. Ik hou van felle teksten schrijven. Ja. En waarom? Omdat ik vooral heel nieuwsgierig ben naar de reacties. De felheid van de reacties van mensen. Ja. En dan niet zozeer van hem, maar zijn aanhangers. Maar jij bent er toch van aan het smullen? Ik geniet daarvan. Ik geniet er enorm van. Maar jij hebt ook eens beweerd dat Wilders zorgt dat jij niet kan schrijven. Zij zegt van, er is een vrijheid van meningsuiting. Maar er is een vrijheid van meningsuiting alleen voor hem. Hm. Maar je kan toch gewoon schrijven in je Phoenixwijk? Ja. Ik zit in een wijk waar, dat is dus zeg maar het Nederland. En het gros daar, dat zijn PVV-stemmers. Ja, maar je zit ook bij een Joodse uitgeverij. Dat is ook wel leuk. Ik heb de Joden nog niet beledigd, maar die komen ook aan de die beurt. Die komen nog aan de beurt. Nee, maar Wilders heb je ook over gezegd dat hij gevierendeeld moest worden, toch? Ja, maar ik heb geen vier paarden. Maar zou je wel willen. Hij heeft trouwens een keer met mij geflirt, hè? Er was een proefuitzending bij Nova. Ja? Een paar jaar geleden met Jeroen Pauw en Clary Polak. Ja? Ja. Toen gaf hij zijn kaartje en zo een keer wat koffie drinken. En, dit en dan heb jij flirten? Koffie drinken? Ja, maar ook gewoon, je ziet het wel in zijn ogen. Een hele aardige kerel. Wat zag je in die ogen dan? Hetzelfde wat ik in jouw ogen zie. Oh god, hij was zo makkelijk, hè? Ja, maar ja, je moet toch ook voorzet open voor open doel en knal zo erin. Lekker bezig. Wacht eventjes. Ik heb hem. Ja. Nou ja, maar het zit gebakken in je toekomst. Let op. Jij wil graag die Tweede Kamer in. Nee, niet meer nu. Nee, maar wacht. Jij wilde die Tweede Kamer in. Want je hebt een gigantische achterban van boekenverslindend Nederland. Nou, dat valt ook wel mee. Ja, dat dacht ik ook al. Maar goed, maakt niet uit. We doen net of je wel een grote achterban hebt. En Geert Wilders ziet jou al zitten. Die is met jou aan het chansen. Nee. Eigenlijk heb je ook niet zo heel veel met de islam, als je het mij vraagt. Wat dacht je daarvan? En daar zijn ze allemaal hartstikke maf. Nou, in ieder geval, Wilders die heeft een hekel aan sowieso moslims. Dus nee, maar waarom, waarom ga je daar niet zitten? Omdat ik een hekel heb aan Wilders. Jeetje. Ik vind hem gewoon te dom voor woorden eigenlijk. Dom? En ik vind hem hypocriet. Ook alweer? Ja, hij is hypocriet, absoluut. Absoluut maar goed, hypocriet. Dat mag allemaal, maar vier en delen, kom op. Ja. Wat heeft die man je misdaan? Jou? Nou, ik wilde weten hoe ver ik kan gaan. Ja, nou, dat kan je niet zeggen. Ja, je kan het wel zeggen. Ja, maar ik land. Ben echt benieuwd, hoe ver kun je gaan? Nou ja, niet nou. Die paarden aanspannen, zou ik zeggen. Ik heb ook geen paarden. Maar, nee, maar wat wel zo is, is dat de aanhangers, of mensen die op hem stemmen, ja. Vrij fel zijn. Ik denk zelfs feller dan hij. Dus daar. Ja, dus want dat hij is namelijk wel slim. Dus ik weet je, dus dat is voor mij een manier om te polsen. Op deze manier leer ik dus ook. Dus als je zegt, ik zou Wilders graag vieren delen, dan is het eigenlijk een sociologisch experiment. Om te kijken hoe dom zijn aanhang is. Om te kijken nou, of jij hoe dan dom. Bedreigd nee, wordt. Dom, niet zo dom, maar de emoties zijn heel groot. Iedereen is heel erg geëmotioneerd. Terwijl ja. Als ik dat schrijf, is het gewoon heel nuchter. En zoals ik ook mijn werk, mijn boeken schrijf. Van niet, het gaat niet zozeer van, ik ga nu effect bejegenen of wat dan ook. Maar het is gewoon, ik ben benieuwd als het eenmaal uit is, wat ontstaat er? En er ontstaat gewoon heel veel. Bijvoorbeeld met Phoenixvrouwen. Ik kreeg tig woedende reacties van Nederlanders die zeiden, hoe durf jij, kut Marokkaan, om over ons Nederlanders te schrijven? Oh. Van rot terug in je burka naar Marokko. Maar is het niet een beetje kinderachtig? Is het niet een beetje aandacht vragen? Aandacht vragen? Ja, kijken hoe ver je kan gaan. Misschien wel. Ja, ik bedoel. Wat is daar mis mee? Nee, dat is niet zo als je op de Dam een rondje probeert te poepen. En dan, ja, heel veel mensen keken naar me. Ja, vind je het gek? Je zit een rondje te poepen op de Dam. Ik ben schrijver en ik wil weten hoe ver de vrijheid van meningsuiting in dit land gaat. Hoe was de koffie? Ze gaat hartstikke ver totdat je oproept tot geweld. Voor de rest kan je alles roepen, je meid. Geen moer aan, je kan het beter in Marokko doen. Dit. Hier is het niet zo stoer, hoor. In Marokko mag je helemaal niks zeggen. Nee, precies. En hier mag je alles zeggen totdat je oproept tot geweld. Dus dan kan je zeggen, ja, ik ga kijken hoe ver ik kan gaan. Nou, zover. Nou, nee, weet je nee, dat ook weer. Kan je weer wat anders gaan doen? Ik ga verder. Ik ga kijken hoe ver. Dus je gaat oproepen blijf tot geweld? Dat weet ik niet. Misschien wel. Nou, dat is wat niet mag. Ik weet het niet wat ik ga doen. En ik als je oproept weet tot geweld? Ik weet niet wat voor inspiratie ik krijg. Oh. Ik weet niet wat voor inspiratie ik krijg. Nee, dus, ik hoef niet te doen. En ik ben niet een beetje Volkert van de Graaf gedrag. Kom op. Wat? Dat vind ik een beetje Volkert van de Graaf gedrag. Je bent er toch, je bent intelligent, je bent er toch zelf bij. Je weet toch je eigen grenzen? Volkert van der G. Ja. Ja. Nu heb je me stil gekregen. Nou, he. Jan, je krijgt een dankjewel, tientje. Dankjewel, Jan. Ik ga ze even in mijn zak zoeken. Nu lopen we binnen. Nee, waarom ben je stil dan? Nee, maar dat klopt wat je zegt. Nou. Je bent een mogelijk moordenaar. Ik zou zelf niemand vermoorden. Maar wat me wel opvalt is, bijvoorbeeld met die meneer van Frontal naakt ja. Dat hij, zodra hij iets schrijft, dat hij dan, dat Wilders dan roept van hij moet ontslagen worden. Weet je hoe dat komt? En dan, hij riep, ja, ik weet hoe dat komt. En dat die cartoon, dat hij, dat Wilders dan ineens zegt van ja, dat ik kan niet en zo, boyfara, boycott. Ja, maar ik heb zoiets van, ik vind prima. Ik vind ook die Mohammed cartoons prima. Ik vind kunst prima. Alles moet kunnen. Als je het hebt over bepaalde cartoons of teksten of wat dan ook, dan moet je het gewoon niet met twee maten meten. Zou jij nu Allah beledigen hier op Radio 1? Ik ken Allah niet. Nee, maar je kan het wel beledigen. Je kent mij ook niet. Je begint gelijk dat ik een kleine pik heb. Maar jij ziet het als negatief om een kleine pik te hebben. En Jan, daar moet je niet trots op zijn. Ja. Ja. Je hebt groot gelijk ook. Want het is hartstikke leuk alsof je een trompettengang in gooit. Ja, wat maakt jou dan uit? Jezus. Ja, ik vind het wel sterk. Maar in ieder geval, je kent Allah niet? Nee, ik bedoel van, wat speelt er in dit land? Er is sowieso ontzettend veel hufterigheid. Ik denk dat mensen die nu naar me luisteren echt een ongelooflijke hekel aan me hebben. En dat nou, kan me echt een klap. Het wel mee, hoor. Nee, en dat kan me ook niet zoveel schelen. Dat mogen ze. Ze mogen een hekel aan me hebben. Ja? Maar ik wil gewoon vrij zijn om te kunnen zeggen wat ik vind. Want dat, ik heb dat jarenlang niet gekund. Maar kan je niet beter op zoek naar liefde dan naar al die kwaadheid? Ik heb liefde bij mijn gezin en bij een handjevol vrienden. En voor de rest is mijn werk het schrijven ja. En ontdekken. Maar ik zou in ieder geval Wilders niet tot een ziekte wensen of wat dan ook. En ik zeg dat niet omdat ik bang ben voor aangeeftes wat dan ook. Hij mag zijn gang gaan. Maar hij is voor mij dankbaar stof. Ik vind het heerlijk om over hem te schrijven. Ik vind het heerlijk om te schrijven over bijvoorbeeld Marcus. Om over anderen. Ja, en zo. Maar, ik vind nog dat ze heel even Marcus nog mag beledigen. Maar dat is dan huichelaar, hè? Ik vind dat wel, want hij noemt zichzelf liberale moslim. En dat is hij niet. Ik geloof dat niet. En wat vind je van Diederik Samson? Die mag ik helemaal niet. En van Ronald Plasterk? Die met die rare hoed. Ja. Al Bayrak? Die is heel aardig, die mag ik wel. Die wel, die is zwanger, hè? Oh ja? Ja. Ik weet wel dat die andere blonde Marokkaanse, Samira Abbos of zoiets, een miskraam heeft gehad. Ja, oh, dat willen we natuurlijk niet. Dat is wel leuk om mee... dat vind ik wel een mooi einde. Ja, dat een beetje een mooi Mariska einde. De Haas gedrag. Hey, maar is dat met Wilders nog wat geworden? Die kop koffie? Nee. Waarom niet? Want hij keek net als ik. En toch ben je geen koffie met hem gaan drinken? Ik ben geen koffie met hem gaan drinken. Waarom ik niet? Ik hou niet zo van dat geblondeerde peroxide haar. Nou, daar heb ik mazzel. Ja, dat kunnen we wel stellen. En hier is Ballin. Is dat nog wat geworden? Het is een goede, lieve man. En komt hij wel eens bij je langs in Vinniswijk? Ja, hij is een paar keer geweest. Echt waar? En dan hebben jullie gewoon een leuk onderhoudend gesprek? Ja, hij kent mijn man ook heel erg goed. Mijn man werkt als politieman. En het is wel een hele... Ik ken hem 10 jaar door lezingen en zo. Net als Cohen zelf. Ja. Ik denk dus, dat Ernst op dit moment aan zijn kin aan het krabben is. Nee, hij zegt wel heel vaak van... Hij vindt wel dat ik een hij noemt me ook een flap uit, hoor. Oh ja, echt waar? Waarom? Ja, nou, ik noem bijvoorbeeld in de Volkskrant-interview van Verhagen... dat dat gewoon een machtsvreter is en een rat en een eikel. En dat hij zijn moeder... Ik heb ook een keer tegen... Nee, maar dat is niet waar, want Verhagen ontkent dat allemaal. En dat is niet waar, dan zegt Verhagen dat zelf. Krijg ik geen test over echte Jan of... Nou, ik zou het niet uitdoen dan ook een keer gaan doen, hoor. Ja, dat zou best wel kunnen. Ja, het is wel 7 minuten. Dus we gaan je wel dan de mond snoeren. Oké. Okay. Nou, maar goed, die koffie dus. Een keer. Ja. Met jou? Ja, ik keek zo. Dus als ik als Wilders kan kijken, dan ga ik koffie drinken. Ik vind jullie ook een hartstikke leuk setje. Ja, toch? Mag ik dat zeggen? Ja, vind ik hoor. Ook wel een heel mooi einde zo. Zeker. Dat, nog een beetje liefde. Ik hou van Jan. Ja, nou mooi. En Jan, hou je ook van Naima? Buitengewoon. Ja. Ja. Naima of Naime, wat is het? Kan allebei, lieverd. Oké. Okay. Ja. Ga afscheid nemen, Jan. Dankjewel. Dankjewel. En wij gaan... Vond het erg leuk. Ik ook. Mooi zo, zeg. Bedankt. We gaan eens eventjes bijkomen. Wij gaan bijkomen. En dat doen we met een knop. Stukje muziek uit de legendarische film Easy Rider. Yeah, darling, go make it happen. Zo, Jan. Born to be Wild van Steppenwolf. Ja. Ik moet er nog steeds een beetje bij komen. Ja, maar dat gaan we in de nana ook wel doen. Wat een wervelwind, hè? Ja, was goed. Ja, je was echt helemaal in vorm. Nee, ik heb het niet over mezelf. Oh. Ik heb het over Malle Eppie. Ja. Jantje. Ja, jongen. Met het pikje. Ja. Krijgen we dat, hier? Dat is nog niet te geloven. Ja, hij heeft er een bloedhekel aan om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Hij is het muurbloempje bij elk feest. Zo is dat. En de meest bescheiden medewerker van de Omroep Poont. Hier is La Vie en Rose. Ik werd deze week tijdens het verslaan van een demonstratie voor het Poonnieuws lastig en aangevallen door onze beroepsdemonstranten. Deze José van Leeuwen vindt mij een riooljournalist, ik haar een hysterisch vrouwtje. Maar achter deze grappige rendezvous zit een veel dieper en ernstiger verhaal. José staat namelijk symbool voor heel veel van die gezellige linkse politiek correcte types. De demonstratie die ik wilde verslaan was een anti-Kaddafi-bijeenkomst op het plein voor de Tweede Kamer. Wij houden van een lolletje bij Poont, maar over een revolutie waar honderden doden vallen maken wij geen grapjes. Ik wilde oprecht de boze Libiërs vragen naar de situatie in hun land. Maar na één gesprekje liep er een man mee die iedereen in het Arabisch vertelde niet met ons te praten. Uiteindelijk bleek dit omdat wij volgens hem van de PVV zouden zijn. Grappig, sta je in ons land te demonstreren voor de vrijheid in Libië, maar doe je er alles aan om de persvrijheid hier dwars te zitten. Dat wij van de PVV zouden zijn was ingefluisterd door José. Want José vindt ons rechts, dus PVV'ers. En José vindt ons nazi's. José vindt namelijk dat iedereen die niet links is, een fascist is. Iedereen die niet links is, niet deugt. En dat iedereen die niet links is, een minderwaardig mens is. En daar komt het probleem om de hoek bij zoveel van die politiek correcte mensen. Ze zien overal het kwaad in, behalve in hun eigen scheefgegroeide redenatie. Door zelf te stigmatiseren, zelf mensen in de hoek te drukken, zelf vrijheden van anderen te beperken, zelf mensen minderwaardig te vinden, zelf een ander geluid monddood proberen te maken en zelfs geweld niet schuwen, ze zijn verworden tot hetgeen dat ze zo graag veroordelen. Want door hun door haat vertroebelde blik zien ze niet meer wat nou werkelijk het kwaad is. Schitterend verhaal, Jan Roos. Je hebt niet geluisterd, Jan. Ja, ik heb zeker wel geluisterd. Ja, super man. En dan denk je dat je daarmee het hoogtepunt van deze show hebt gehad, maar dan kan het nog groter, nog beter, nog mooier, nog relevanter, nog coherenter. Want dan heb je altijd nog... 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Ja. Het echte Jannen radiospel. Dat is toch wel het hoogtepuntje van iedere avond, hè? Ja. En nou ja, goed, over die hoogtepuntjes, ik ga het vanavond er niet meer over hebben, want Elba Sas is naar huis. Hoogtepuntjes, hè, bij jou. Ja. Ja. Ongelooflijk. Wat een schitterend onderdeel is het, Jan. We gaan er een feest van maken. Ik zou je vertellen, wij hebben geloof ik 28 uitzendingen dit het kutspel genoemd. Maar we hebben vandaag een presentje gekregen van onze radiosmurf. Oh, dat moest ik dus ook niet meer zeggen. Van onze oude reus achter de knoppen. Dus wij vinden dit gewoon een te gek spel. Zeker. Omkoopbaar. Dat is helemaal geen probleem, maar dat is wel zo. Even kijken, wat gaan we doen? Als je eerlijk bent over je omkoopbaarheid, dan mag het. Zo is dat. Jij legt nog een keer dat kutspel uit. Mensen bellen 0800-1121 en dan draai je. Dat topspel bedoel ik. Ja, nee, het is een fantastisch spel. Wat is er nou gedaan? Onze intellectueel achter de glas. Ja, die heeft van 3 nieuwsfeitjes, heeft hij 1 citaat gemaakt. En niet zomaar iets. Nee, een hartstikke leuk, legendarisch citaat. Ja, en wat deze keer extra goed is, want wij hebben hem al mogen horen. Humor? Ja, je hoort de knipjes iets minder dan normaal. Nou, laat me horen dan, hoor. Ten zuiden van de stad Benghazi, midden in de woestijn. 8 auto's waren daar op elkaar gebotst. En daarbij raakten kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima gewond. Ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde helemaal geen knipjes, Jan. Als je goed luistert. Ja, nee, maar wacht even, we hebben dat cadeautje gekregen. Nee, ik hoor ook niks, niks, Jan. Nee, God, dat is dat mooi weggewezen. Nou, goed hoor. Hey. 0800-1121 en dan win je niet niks. Dan win je niet dax, je wint niet niks, je wint niet wax. Je neemt het enige echte Janne t-shirt. En wie wil die nou niet hebben? Nou, ik denk Naima Elbazas, maar ja, fuck it ook. Ik weet iemand die het wel wil hebben. Nou, wie dan? Bas. Dan moeten we niet eerst even... Oh ja, we hebben het nu al laten horen. Ja, ik heb het al laten horen. Bas, ben je daar? Goedenavond, heren. Hele goedenavond, hey. Bas. Hallo, mooi Feyenoord shirt heb je aan, Jan. Dankjewel. Ja. Nou ja. Ja. Ja, laat eerlijk zijn, dat heeft hij. Nou, dat was fout hoor, trouwens. Weet je de antwoorden, Bas? Ja. Nou, kom erop. Die in de woestijnen in Libië is die Hercules-toestellen van de Britse luchtmacht. Ja. En dan hebben we die kettingbotsing op de A9 bij Alkmaar. En Wim Lex en Maxima, dat kunnen er drie zijn. Of dat ze zijn wezen skiën, of dat ze zijn uitgenodigd bij het huwelijk van William en Kate. Of dat ze een ceremoniële functie krijgen. Nou, fout. Bedankt, Bas. Doei. Dat is helemaal niet fout, Jan. Dat is wel fout. Wat is er fout aan dan? Hartstikke fout. Ja, dat gaan we van Mart horen, want Mart hangt ook. Hé, Mart? Ja, goeiedag, hey, Mart. Mart Smeets. Mart Rukke. Oh, nee, niet. Maar wat hebben we... Goeiedag, het was met Maxima. Ja. Die is uitgenodigd een staatsbezoek aan Bahrein. Ja, en? En daar is opstand uitgebroken. Dus nu is een twijfel of dat doorgaat. Mart, heb jij gezopen, Mart? Drie feitjes, Mart. Wat zegt u? Drie feitjes. Je hebt er één nu. Je moet er nog twee, weet je nog? Ja, die andere twee heeft een voorganger afgesteld. Ja, zo werkt waren het ze dan? Ja, waren ze dan? Die waren goed. Ja, welke waren het? Jan, dat is ook zo. Ja, je hebt ook gelijk trouwens. Ja. Het is ook gewoon zo. Mart, hartstikke gefeliciteerd, vriend. Je hebt het enige echte Janne t-shirt gewonnen. En dat heb je ook verdiend ook, want je wist ze alle één. En hartstikke goed. Gefeliciteerd. Het was ook een heel mooi spel. Jelmer, bedankt. Was ook fantastisch. Mart, bedankt. Bas, sorry. Ik wist niet wat je fout deed. Maar Jan hoorde het. Ik zou zeggen, ja, de groeten toch? Ja, doei. Je gaat naar Jelmer en wij gaan gewoon even lekker doorknallen. Ja, want er is iets met filmprijzen, Jan. Oh, jij, Jan? Wat is er dan met filmprijzen? Weet ik niet. Ik eigenlijk ook niet. Ik heb geen verstand van films. Ik zou de Coen Brothers nog de Coen Brothers noemen, bij wijze van spreken. Heb je dat wel eens gedaan, dan? Nee, nog nooit. Zou ik je ook nooit horen doen. Pikkie. De Oscars, hè, die worden vanavond uitgereikt. En dat is niet voor niks. En dat is niet voor niks. Dan bel je Martin Koolhoven. En als die ziek op zijn nest ligt, bel je Eddie ter Stal. Eddie. Hoi. Alles goed? Ja. Hoe is het, Eddie? Helemaal goed. De laatste keer dat je bij Echte Jan op de gast was, heb je nog leuke reacties gekregen? Of liever gezegd, heb je gratis kattenvoer gekregen? Volgens mij zijn er al 6 boeken door Extra verkocht, geloof ik. 6? Mm-hmm. Dus je zit nu op 18? Ik zit nu op 18. Okay. Volgens mij zijn er bijna 1000, dat is nog niet veel natuurlijk. Nee, maar toch, Eddie, hoe heet het boek en waar kan je het kopen? Of mag dat niet? Ik loop of ik vlieg. En ja, her en der in boekhandels en op internet zou ik het kopen. Ja, dat zie je vaak met boeken. Dat je dan die in de boekhandel kan kopen. Dat is, ja, dat is echt... ja. Hey, de Oscars, wie gaat de grote winnaar worden? Ja, ik ben er niet zo... ik heb niet zo gek op verstand van. Kijk, moet ik eerlijk zeggen. Als je mij nog vraagt wat Milan-Napoli morgen wordt. Ja? Maar wat, nee, ik heb één van die films maar gezien. Wat Milan-Napoli, Eddie? Maar ja, je had ook, ik ben ook de reserve van Martin Koolhoven. Die weet heel veel van filmen. Echt, je hebt een hele muur vol met video's. Ja, een beetje raar hoor, als je filmmaker bent dat je geïnteresseerd bent in film. Dat snap ik niet van die code over. Ja. Toch, jij wel? Maar Martin heeft griep. En Eddie, jij maakt toch ook films? Ja, ik maak ook films. Maar wacht even, we hebben dus een regisseur gebeld voor de Oscars die god geen films meer bekijkt. Nee, maar even serieus. Ik heb eigenlijk maar één van die films die genomineerd is gezien. Dat is True Grit. Dat vond ik een hele goede film. Hé, hey, en Black Swan, die zou met alles ervan tussen gaan. Denk je dat ook? Ja. Want dat maakt jou toch uit. Ik heb hier weet ik veel. Hey, maar Eddie, jij was toch zelf ook ooit genomineerd? Met Simon? Nee, we zijn de Nederlandse inzending geweest. Ja, nou ja. En, maar ja, goed, in de jaren daarvoor waren er 2 films over euthanasie. Had het Oscar gewonnen. Dus hebben eigenlijk... Dan gaat het om, dan moet je zoveel mogelijk Members of Academy die film laten zien, zodat zij hem kunnen nomineren. Maar het kost heel veel geld. Dus ze hadden ook niet echt heel veel zin om daar heel veel geld tegenaan te gooien. Want ze achten de kansen vrij klein. Ja. Nou ja, Eddie, ik vond Simon hartstikke leuk. Ja, niet dat je er wat aan hebt, maar toch vond ik hem hartstikke leuk. Hé, de Razzies, die zijn wel uitgereikt. Of zeggen we nou, het inzit maar ook geen moer. Ja, dat vind ik dan wel weer grappig. Ik heb een hele slechte Canadese film laatst gezien. Hoe heette die? Dat ook, Amour Imaginaire. Zo ontzettende, vervelende personages en zo. Moest erotisch ook zijn, maar dat was echt verdarrie. Heb jij de uitzending gehoord, Eddie? Vanavond? Nee, dat kan ik niet. Dat heb ik net op Twitter gezegd. Ik had alleen maar de... Weet het, 's ochtends kan ik het... daarna kan ik het horen. Mijn stream werkt niet. Hoe kan dat nou? Kan iemand een stream van Eddie maken? Want die is afgesloten. Ben je afgesloten, Eddie? Voor mij is het altijd gewoon de maandagochtend, joh. Ja, je hebt gelijk. En dan luister je gewoon even naar. Hé, hey, maar dat is hartstikke leuk. Ja, we wilden het eigenlijk over al die films hebben. Maar je hebt er niet eens gezien. Nou, je hebt er één gezien. Nou ja, het zal maar worst wezen. Ja, maar ik vind dat meisje wat daarin speelt, die is iets van 12 of zo. Die wordt nu als een soort bijrol is ze genomineerd. Ja. Maar die was zo ontzettend goed. Ja, is die goed? Dus ik hoop wel dat ze die bijrol, ja, Hailee Steinfeld heet. Dus ik hoop dat zij die... Dat is een waanzinnige film trouwens, True Grit. Hey, en de beste acteur, wie wordt het? Jeff Bridges? Ik denk Javier Bardem, hè, denk ik. Ja, die ken ik ook al niet. Ja, dit wordt wel een raar interview. Zo, die ken ik nou net wel. Heb jij nog iets te zeggen, Jan? Helemaal geen moer. Films, kom op, ik ben van de sport. Is het Eddie, wat wordt Mila morgen? Wat zeg je? Gaat Mila morgen nog spelen, of niet? Ja, ik denk gelijk spelletje tegen Napoli. Napoli is wel in vorm. God, heb je Ajax gezien? Ja, dat is niet echt, hè? Godverdomme, elke week wordt het erger. Wat een waardeloze rukwedstrijd, zeg. Ja, dat is niet echt goed. Ik vind dit wel een goed onderwerp. Hier mogen jullie lang over praten, wat mij betreft. Ja, dat was ongeveer. Jan heeft dus inderdaad een Feyenoord shirt aan. Maar ik heb net wel die rode loper en zo gezien. Maar ja, met Birger Bridget, Maasland. Ja, jongen. Die hoe heet het? Ze noemde die Algerijnse filmmaker. Die is ook genomineerd, die Algerijnse film. Die had volgens haar een film gemaakt die heette In Chino of zoiets. Ja. Indochine heette die film toen. Ja, maar joh, Bridget is niet echt aangenomen op de intellect natuurlijk. Die heeft net nog geroepen dat er tepels te zien waren op de rode loper. Dat er iets misging met de jurk. Nou, boeien. Ja, wou ik zeggen, nou, dat niveau is het dus. Is er nog gedumpt door Johnny de Mol ook? Eigenlijk is haar leven over. Ja, het is gewoon klaar ook. Ja, nee, maar dat is toch meer een soort parade van, hoe heet dat, van wat mensen aan. We hebben jullie aan trouwens. Nou, Jan heeft dus een Feyenoord shirt aan. Mm. Omdat Feyenoord een keer gewonnen heeft. Ja, dat vind Jan leuk. De derde overwinning in grootte dit seizoen. Ja, je trekt het toch in de kast. Ja, de motteballen konden er even uit. Ook een kinderelftal, hè? Dat is Ajax. Ja, dat is ook waardeloos. Ajax is vreselijk. Eddie, kijk je nog wel eens een film? Niet veel meer, hè? True Grit heb ik net gezien. Maar er speelt veel voetbal op tv elke... Ja, je kijkt wel heel veel voetbal, geloof ik, hè? Ik wil toch even weten of we de echte Eddie ter Stal aan de lijn hebben. Eddie, wat was de laatste Nederlandse winnaar bij de Oscars? Karakter, volgens mij. Hey man. Nee, joh. Dit is Eddie ter Stal helemaal niet. Oh nee, wacht even. Er komt... Ja, 2001. Jelmer, wie heb je gebeld? Want dit is Eddie ter Stal niet. 2001, Eddie. 2001. Poeh. Ik weet het niet. Michael Dudok. De Wit. Oh ja, verdomd. De tekenfilm. Ja. Ja. Hoe heette die film? Father and Daughter. Hé, hey, dit kan best toch Eddie ter Stal misschien zijn. Misschien is het wel Eddie. Ja, maar weet je hoe dat... Wat is jouw stamkroeg? Als ik naar Café de Kat... Ja, als Eddie, ik naar Eddie, buitenlandse leuk festivals dat je er bent. Vader en Daughter zit altijd voor mijn film, voor Simon, geplakt. Vandaar dat ik die film al 30 keer gezien heb. Ja. Maar wel hartstikke leuk, toch? Hé, hey, en wanneer staat er weer eens een Nederlander op die rode loper? Dan heb ik het dus niet over Brugget Martland. Nou ja, goed, ik niet, denk ik. Ik maak niet het type films dat heel erg mainstream is of zo. Nee, je maakt toch op het moment helemaal geen film? Wat zeg je? Je maakt op het moment toch helemaal geen film? Nee, ik hoop het eind van het jaar weer een film te maken. Maar dat als ik, hoe heet het nou? Subsidie? Als ik subsidie krijg. Maar als ik morgen, laten we zeggen, hoe heet het, Dikkertje Dap de Movie ga maken met Jantje Smit, heb ik volgende week subsidie. Nou? Ga eens aan het werk. Ja, nou. Je kan het in. Nou, ik heb een heel leuk script over stalkers, een comedy over stalkers. Ik hoop die eind van het jaar te maken. Dat hopen wij ook, Eddie. In tegen die tijd gaan we weer nog een keer bellen. Okidoki. Hé, hey, ontzettend bedankt. Hè. Je hebt ons weer even bijgesproken over hoe het met de Oscar staat. En dat was niet niks. We weten weer helemaal hoe het eraan toe gaat daar in Hollywood. Eddie, bedankt en prettige avond. Is goed. Neem er één nog eens. Doei. En dan, Jan, de mensen die dan de Oscars zouden willen volgen. Film 1, gratis vandaag. Kan je die Bridget zien? Lekker belangrijk. Dus, ja, in zin mag even. Ik moet eerlijk zeggen... Ik heb trouwens wel een mapje met alle films van de Coen Brothers gekregen vanavond. Welke brothers? Die gasten, die broers. Hey, ik vond het een heel interessant en informatief interview met Eddie ter Stal. Ja, dit is een beetje Edwin de Boer. Ja, nee, maar kijk, dat je dan iemand belt waarvan je denkt dat hij verstand heeft van films. En tijdens de Oscar-uitreiking. Maar dat... Zowel wij als Eddie begon niet weten waar we het over moeten hebben. Goed, hè? Ja, dat was mooi. Dames en heren, Radio 1, echte Jannen. Dit hoor je nergens en dat is maar goed ook. Nou Jan, nu we toch over dat de apenpakkie van je hebben. Ja. Feyenoord heeft gewonnen met 5-1. Wat was er aan de hand met die jongens? Ja, ik weet voetbalcursusje gehad. Kijk, dat is dan weer de pest. Ik heb Eredivisie live thuis. Dus ik heb die topper PSV Ajax gezien. Nou, ben je echt blij dat je moe werkt hoor, op zondagmiddag. Als je daarna moet kijken. Wat een ellende, man. Het was heel erg ellende. Ik zat in een café te kijken. En ik was blij dat het de bier was. Want ik had niets anders te doen dan drinken. Het. Ja, ja. Vreselijk was het. Maar, het was vreselijk, maar jij begint natuurlijk... Je gaat de column weer over... Nee, je gaat waarschijnlijk nu zeggen dat Mario Been een goede coach is. Nou, luister maar. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. En nu ze met 5-1 van Groningen hebben gewonnen... ga je het zeker weer over Feyenoord hebben, hè? Ja hoor, nu ze 13e staan... begint het gezeik over Europees voetbal via de nacompetitie zeker weer. En Mario Been is zeker opeens een wereldtrainer. En die talenten die staan over 3 jaar zeker op de koolsingel. En dat Ajax 2 punten liet liggen bij PSV... dat maakt het zeker helemaal een dag met een gouden randje. Mensen, ik geloof het allemaal wel. Ik geef het woord aan Jack van Dam en ik neem er nog eentje. Hand in hand, kameraden, hand in hand. Voor Feyenoord 1, geen woorden, maar daden. Leven Feyenoord 1, hand in hand, kameraden, hand in hand. Voor Feyenoord 1. Je zoekt een plaatsje in de zon, waar je zo gezellig zit. Kijk, ze komen op het veld, een gejuich uit 1000 kelen. Man, je staat ervan versteld, als de sterrenploeg gaat spelen, dan is altijd wat je hoort. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Ik dacht heel even dat het Oscar-interview met filmmaker en geen filmkijker Eddie Terstal het dieptepunt van deze uitzending zal worden. Maar hand in hand, kameraden, het doet pijn. Ja, boeien. Zullen we dan maar echte muziek gaan doen? Ja, wat je wil, joh. Ja. De nummer 1, want Rob Stenders had voorgeselecteerd. De Wie? Bezoekers van echte Rob Stenders, onze radiobaas. Oh, die leuke kerel. Ja, die zat nog bij Voetbal International afgelopen vrijdag. Meen je dat nou? Ja, en dat ging helemaal niet echt beroerd. Want bier ging erin, dus dan is hij los. Doorgeselecteerd door de bezoekers van echtejanne.nl. En dit is de nummer 1. Ja. Look little greenback. Got to find just the kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on a track, gonna do it my way. Looking back on a track for a little, little greenback. Got to find just the kind of losing my mind. Looking for some happiness, but there's so little loneliness to find. Turn to the left, turn to the right. Looking upstairs, looking behind. All right. Ja, Jan, dat was het nummer dat George Baker poepie hemeltje rijk maakte. Little Greenbacks uit de film Reservoir Dogs. Ik vind Una Paloma Blanca nog steeds slechter. Nee, dit is top. Ja, dat zeg ik. Ja. Hou jij van George Baker? Nou, hou ervan. Je houdt van je vrouw en van je kinderen, van je ouders, maar van George Baker hou ik niet echt, nee. Maar ik bedoel, eigenlijk draai je dit thuis? Nooit. Wat draai jij thuis? Ja, ik weet wat je thuis draait. Van Morrison. Nee. Snow Patrol draai je altijd Snow thuis. Patrol, uiteraard. U2. Oh, Patrol. Ja. Sorry. U2 ook, hè? Ja. Ja, Snow Patrol, Jan. Snow Patrol. Niet Patrol. Ja, ik vind het allemaal prima, joh. Ja. Hey Jan, jij bent een beauty. Van mij maken ze stickers. Die ad moeten vrouwen van zich afstaan. Maar er is maar één man waarmee de linkse luistermeisjes die wij hebben ook een goed gesprek kunnen voeren. Omdat hij ze begrijpt. Ja. Hier is Martin. Geert Wilders is een steenharde politicus. Een kerel die zegt wat hij denkt en denkt wat hij zegt. Een man die geen blad voor zijn mond neemt. Die schuldigen aan durft te wijzen voor ellende. Die harde maatregelen eist. Die wil straffen, wil uitzetten, wil ingrijpen, wil aanpakken. Geen slappe hap, geen theedrinker, geen softie, geen flapdrol, geen PvdA'er. Geert is boos. En dat mag iedereen weten. Geert heeft een missie. Dit land moet anders, beter, veiliger, harder, witter en mooier. Geert stond voor het vernieuwde Nederland. Hard, rechts en geen tijd voor bijzaken. Maar wat doet Wilders in aanloop van de provinciale verstatenkiezingen? Hij laat zijn menselijke kant zien. Geert laat een hondje uit. Geert knuffelt een poesje. Geert schenkt koffie aan bejaarden. Geert zit bij koffietijd te keuvelen over zijn lievelingsfilm. Het duurt niet lang of Geert zit met een kopje thee in een buurthuis in Amsterdam-West met Marokkaanse kansjongeren te praten over een voetbalveldje. Nog even en we krijgen te horen dat bloemschikken een hobby van hem is en dat Job Cohen zijn grote voorbeeld is. Ik wil Geert de schaf terug. Die knetterharde hoefter die het tuig gaat aanpakken. Nooit meer deze gevoelige kant van hem laten zien. Hij lijkt verdomme wel een mens van vlees en bloed. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, Jan. Simek. Ik denk dat Martin last van zijn keel had. En op een of andere manier is zijn accent anders. Ja, iemand zei ook op Twitter, Simek weg. Wat? Simek weg. Simek weg? Weg. Weg. Weg, ja. Simek weg. Ja, volstrekt onsamenhangend verhaal, maar daardoor niet minder waar. Nee, zo is het. Nee. Hey, en zometeen kun je weer bellen met 0800-1121 voor Wat een Geleuter. De stelling is, Paul de Leeuw is een smerige matenijer. En zo is het maar net. Maar oh, ik mag eerst mijn mening niet geven. Nee, want eerst gaan we even naar die gast die onze vrouw afpakt. Ah, nee toch. Hier is Diet. Control, alt, delete. Control, alt, delete. Eddie Beest. Goedenavond. Hoe is het, jongen? Ja, goed hoor. Ben je naar Bridget aan het kijken op de rode loper? Nee, ik ben geen Oscars aan het kijken. Oh, ook al niet. Iedereen die we bellen, zelfs Edith Terstal, die kijkt er niet naar. Maar goed. Nee. Eddie heeft ook geen televisie meer. Ik kan het vertellen over films waar ik niet naar gekeken heb. Maar... Eddie, we hadden net Janice hier op bezoek. Je hebt natuurlijk stiekem naar de beelden gekeken en je dacht, die is voor mij. Maar Janice gaat kamervragen stellen over wat de Stichting Brein heeft geflikt. Servers gejat. Ja, precies. Vertel! Nee, er stonden in Nederland een paar servers van de grote topsite. Dus die zeg maar, content verspreidt over de wereld. Tenminste, dat is de aantijging van Brein. En die hebben die servers maar meegenomen bij de provider waar ze stonden. Om te kijken van, wat er eigenlijk op stond. En hoe ze verder dan kunnen met het proces. En, maar dat kan natuurlijk niet. Want Brein is gewoon een particuliere instantie eigenlijk. Ja, en toen... Ja. nu is het dus afwachten of het ook echt door kan gaan. Hè? Tenminste, wat er tegen gedaan kan worden. En wat de consequenties hiervan zijn. Want de eigenaar van die server zegt van... Ja, wij weten hier eigenlijk helemaal niets van. Ja, precies. Hoe heet dat gekkie van Brein ook alweer, Ed? Tim Kuyt. Ja, die bedoel ik. Wat moeten we daar nou niet eens een wildersje mee doen, zoals Naima Elbazas dat zei? Vier paarden, eentje linkerarm, eentje rechterarm, één aan beide benen en trekken. Een zuiver als literair experiment natuurlijk, Ed. Daar gaat Brein natuurlijk niet mee weg. Oh ja, kut, krijgen we dat weer. Natuurlijk een andere, maar het dus lijkt me daarom goed dat er eens gekeken wordt naar hoe Brein zelf eigenlijk te werk gaat. Ja, hey, Facebook. Ja. Dat is een beetje aan het klooien, hè, de laatste weken. Ja, af en toe gaat het ook niet helemaal goed volgens mij. Maar ze zijn eigenlijk live een aantal updates aan het doorvoeren. Ja, want als je ziet hoe Joris van Loghausen dat bij Geen Stijl heeft geflikt. Dat is gewoon in één keer goed. Ja, behalve dat die gasten van de dagelijkse standaard of wel ingelichte kringen... dan denken dat die terug gaan met boter en suiker in een fake layout. Maar Geen Stijl doet gewoon in één keer goed, in een uurtje. En Facebook is weken aan het kloten. Ja, ze lijken ook een beetje live aan het testen van hoe moet het nou wel of niet. Maar het lijkt in ieder geval duidelijk dat ze het allemaal wat simpeler willen hebben. Ja, precies. En ze zijn nu toch een beetje de facto de grootste website ter wereld in communities. En ik denk dat ze ook er naartoe willen dat dat ook vast willen houden natuurlijk. En dan zit je al gauw een interface die foolproof is, zeg maar. Ja, precies. Dat je met je dronken kop het ook nog een beetje snapt. Ja, dronken kop, kom op, Ed. Blauwe knoop, hè, twee keer hier aan de luisterbuis. Ja. We hebben wel blikjes Heineken, maar er zit gewoon appelsap in, hoor. Dat is toch reclame, dat mag toch niet? Oh ja, en Amstel. Ed. En Gros. Google is ook een beetje boos. Die is de algoritmes aan het aanpassen. Ja. Nou snappen wij aan deze kant van de lijn geen reet van wat jij dan bedoelt. Ja, als precies. Je dat onderwerp aanslingert. Dus zeg het eens even in lekentaal. Nou ja, Google heeft natuurlijk een bepaalde methode om te zorgen dat jij vindt wat je wil vinden als je iets zoekt. Ja, want je hebt zo'n scherm en dan tik je in en dan druk je op zoek en dan zoekt je het. Ja, precies. Ja. En een algoritme is gewoon een rekenmethode, zeg maar, om te bekijken wat ze jou dan eerst laten zien op pagina 1. En ja, zo. Precies. En dan heb je natuurlijk alle webgurus die zeggen, ja, we kunnen jouw pagina hoger brengen met SEO. En dat daarmee zorgen ze eigenlijk dat jouw SEO, pagina hoger naar boven SEO. Komt. Dat is Search Engine. Ja, ik zit hier naast Jan Roos namelijk, dus... Je moet het even uitleggen allemaal, de pet. Ja, als je bijvoorbeeld seks gebruikt en je doet het met KS... dan word je minder makkelijk gevonden dan wanneer je seks met een X schrijft, toch? Ja, maar dan doe je het bijvoorbeeld alle twee, hè. Je kunt natuurlijk ook... Je kunt ook keywords in je pagina kwijt. Dus maar in de HTML kun je dan ook nog wat extra woorden kwijt. Je ziet dat Durvington Post, die gebruikt ook gewoon hele lijsten met gelinkte andere woorden. Ook soms met opzettelijk veel gebruikte typfouten. Eddie. Ja. Wat ga je van de zomer doen? Wat ik van de zomer ga doen? Ga je nog op vakantie? Dat is wel de bedoeling. Waar wil je heen, jongen? Waarheen? Ja. Dat weet ik nog niet. Misschien naar Hongarije. Oh, leuk! Ja. Moet je daar nou, man? Ja, daar komt hij vandaan, man. Daarmee het idiot. Oh, shit. Ja, sorry, Jurk. Ja. Nee, dan... Hey Ed, ga je woensdag nog zijn iPad 2 kopen? Ik denk het niet. Mooi. Ik ben niet zo'n Apple-jongen, maar woensdag gaat het wel. Nou, wij wel. Ed, wij wel. Ed, ben je er nog? Ja. Ga lekker achter de meiden aan, jongen. Ja. Tot volgende week, vriend. Bedankt. Tot volgende week. Gurkie. Hoi. Wat een geleuter. Ja, Theo van Gogh zei altijd: met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. En wat dat betekent, ondervond deze week Francisco van Jolen. Ah, de Uber-Johan. Jolo. Ja, het warme Faranes bleek namelijk opeens een rattenkooi. Sterren als Paul Witteman en Jeroen Pauw veroordeelden Jolo voor het plaatsen van de Wilders-cartoon op zijn hobby-site jo.nl. Maar het allerbonst maakte Paul de Leeuw het. Die zong Jolo tijdens de Madi Wodo vrijdagshow het graf in. Hey Francisco, wel te rusten. Droom en denk maar niet te veel. Aan de brief en de bedreiging van het Fara-personeel. Jij vindt dat je nooit mag wijken, ook als iets zijn doel echt mist. Neem ontslag om uit te kijken naar een goede cartoonist. Hey Francisco, wel te rusten, oogjes dicht en snavels toe. Want door wat jij ons geflikt hebt, zijn we echt ontzettend mooi. Ja, dat was dus donderdagavond. En vrijdagavond zat Francisco van Jolen bij Paul de Leeuw. En toen hebben de twee heren eventjes elkaars anus beroerd. Het was stuitende goedmaak-tv. Nee, dat vind ik wel goed van je dat je dat zegt. Nee, ik vind het goed dat jij dat zegt. Ja, dat zie je, Jan, dat je dat zegt. Ja, dat zie je jou. Nee, dat zie je jou. Jan, het zie je jou. Ja, nou goed. Eén ding, het zie je jou. Krijgt het tyfus. Dag Jolo toen. Maar goed, de stelling is dus dat Paul de Leeuw een vreselijke matenaaier is. En je kunt bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over onze stelling. En ben je het daar niet mee eens, luister nooit meer naar Echte Janne. Nee, wacht even. Ze mogen toch zelf een mening vormen en bellen? Graag, ja graag. Maar ze moeten hoeven tot niet met ons eens te zijn? Nee, zeker niet. Nee, want dat heeft Naima Elbassas heeft dat uitgelegd dat iedereen een mening heeft en een vrijheid van... Oké, nou, zullen we eens naar Bas gaan luisteren? Hey, Bas! Hey, dat was jammer net, hè? Ja, maar het ging toch om Oman? Ja. De koningin ging naar Oman en niet naar Bahrein. Nee. Dus ik verdien ook een shirt, denk ik. Maar ik wil ook niet zeiken, het gaat niet om de stelling. Nou, stop daar dan mee. Je hebt gelijk, het gaat om de stelling. Nou, kom op, Bas. Sorry, Jan. Ja, maakt niet uit, jongen. Kom op, wat vind je ervan? Paul de Leeuw is een smerige matenaaier. Nou, toen ik in groep 5 zat, vertelde mijn juffrouw tijdens de geschiedenisles dat de ouders van Paul de Leeuw NSB'ers waren. Ja, klopt. Dus dan heeft hij het inderdaad niet van vreemden. Nou, Bas, dat is een flinke jongen. Zonder dat ik nou echt heel erg plat wil zijn. Maar nee, is niet zo. Nee, maar het is wel gelukt, Bas. Nou ja, voor jou wel. Maar die andere Jan is echt leuker, vind ik. Jan Roos. Oké. Okay. Nou, ik denk dat jouw t-shirt nu wel binnen is, hoor. Jan Roos gaat je nu naar Jan met terugsturen. Ja, Jan, maar hier krijg je Bas. Die moet even een t-shirt krijgen. Dankjewel, Bas. Daar staat Jan. Wat een geleuter. Hey, Frankie. Hi. Hi. Eindelijk een homo in de show. Dat werd tijd, zeg. Nee, hoor. Nee. Echt niet? Nee, helaas niet. Waarom praat je dan helaas zo raar? Helaas niet. Waarom praat je dan zo raar? En waarom zeg je helaas niet? Nou, ik kom uit Limburg, hè? Oh, meid, zeg dat dan eerder. Dat dacht ik niet. Hé, wat vind je ervan, Paul de Leeuw is een smerig matenaaier? Het is deels gelijk, want ja, kijk maar eens naar... Sorry, personeel hoor. En zijn show. Sorry, de Limburgers. De ene is al gestopt en de andere wil niet meer in zijn buurt zijn. Vandaar dat hij ergens anders op een locatie uitzendt. Frank, ik kan je niet meer volgen. Oh. Wat een geleuter. Ik begrijp hem wel. Oh, wat zei hij dan? Wennemars is gestopt. Ja. En die Filemon die durft niet meer in de studio te komen. Die doet nu daar vanaf had daar had hij het over. Dus, shit, Frank dus was heel zinnig. Dat heeft niks te maken met het feit dat hij een matenaaier is, maar dat was het. Is Frank er nog? Nee, laat maar joh. Nou, ik wil wel even mijn excuses aanbieden. Ja. Frank? Frank, sorry. Hey, ouwe Limbouwer, ben je er? Ja. Sorry jongen, want je had wel een punt. En nou opgeduveld. Wat een geleuter. Juri! Stefan. Stefan, hey Stefan. Nou ja, Juri, Stefan, maakt het uit. Ja, maakt zich allemaal niet uit. Maar ik vind Paul de Leeuw toch wel een man van grote staat van dienst en wat zijn ouders gedaan Dankjewel. Hebben. Dankjewel. Verantwoordelijk voor nemen. Wat een geleuter. Ik vond dat hij een heel zinnig verhaal deze meneer. Want hij heeft groot gelijk, want je ouders flikken, daar kan jij niet de schuld van krijgen, nee, Jan. Maar dat klopt en daarom is hij nu die Jolo heeft genaaid, is hij nu zelf een matenaaier. Ik noem het woord NSB niet. Dat heet een Godwin en dat doen wij niet aan, Jan. Oh, dat doen we niet aan. Dat lijkt hij verdomd. Nee, dat moet ik niet zeggen. Ik wou iets zeggen over deze ruimte. Niet vloeken, want kom maar eens kadaars niet. Juri! Ja, met Juri. Ja, we dachten net dat Stefan Juri was in nieuws. Juran niet Stevie toch? Ik wist het zelf ook niet allemaal meer. Nou, meid, zeg het eens even. Nou ja, hoe heet het? Kijk, ik begrijp Paul heel wel, want hij wordt nu bedreigd. Ja. Door dingen die Van Jolen doet. Wat vind je van Jolen? Want nu kan je punten scoren bij ons, vriend. Nou, dat vind ik Johan. Hé, lekker jongen. Je bent goed bezig, Juri. Dankjewel, kerel. Wat een geleuter. Ja? Ja, Willem. Willem, ja, zeg dan wat. Hallo, Willem. Willem de Ruiter. Dag Willem de Ruiter. Hallo. Ik ben het helemaal met jullie stelling eens. Het is inderdaad een hele grote mazenaaier, Paul de Leeuw. Nou, dat is helder. Willem. En hij komt er nog vooruit ook. Ja, Willem. Ja, wat een grap, hè, Willem. Top, hoor, Willem. Dankjewel. Wat okay, een geleuter. De humor ligt Jan. Al op straat. Hey Jan. Ja, maar mij. Ben je een echte Jan? Hé, ben ik eigenlijk aan de beurt, Jezus. Dit lijkt wel of iemand zijn stem vervormd is. Nee, daar heb ik geen last van. Jij bent niet die anonieme bron die wij laatst hadden? Nee, we hebben het toch over die dikke homo, of niet? Nou, Jan. Jan, kom op, wat maakt dat nou wat uit maakt dat nou dik uit is? Die dik is een homo. Dat is gewoon een dikke dik. Homo, klaar. Nou, dan nou maak ja. Jan. Hé, hey, Jan, dankjewel. Wat een en helaas, Jan Roos, hebben wij nu geen tijd meer voor onze Remmelt en die VVD-sneuneus uit Brabant. Hoe heet hij ook alweer? Wacht even. Edwin Den Boer. Edwin Den Boer. Ja, want je hebt het vast niet over Jasper de Groot. Want dat nee, is onze vriend van de show. Ja, dat bedoel ik. Helaas, maar, jongens. De tijd zit er helaas op. Ja, nee. Sorry. Dus wij gaan... Die luistercijfers gaan kelderen, geloof ik. Nee, dat gaat goed. Hey, en omdat hij zelf elke week centjes van de VARA krijgt... voor zijn huisdichterij in De Wereld Draait Door... zal onze huischagrijn Nico vast ook een dolk in zijn rug draaien. De rug van Jolo wel te verstaan. Hier is Nico. Soms heb je vrienden die laten zien... dat je beter schuimbekkende vijanden kan hebben... Na al het gedonder met de nazi-cartoon over Geert Wilders op VARA-website jo.nl is er nu een binnenbrand ontstaan bij de Rode Omroep. Wilders wilde niet meer in programma's verschijnen zolang de print op het web stond. Maar dat was niet een reden om het te verwijderen. Doodsbedreigingen aan het adres van VARA houten me toten wel. Een van de mensen die bedreigd is grootverdiener van de club, Paul de Leeuw. In zijn niet grappige, maar die wodo, fodo, frido, frado, frado show... veegde deze dikke nicht niet de vloer aan met die mafketels die hem hadden bedreigd... maar met Francisca van Jolen, de opper-Johan en hoofdredacteur van jo.nl. Hij was volgens de Leeuw schuldig aan alle ellende. Want van Jolo had die cartoon gewoon nooit moeten plaatsen. Dus nu is Pauli Pielemans... hartstikke boos op hem. Zo zie je maar. VARA mensen kunnen ook elkaar kapot maken. En dat is maar goed ook. Maar ik vind dat Paul de Lul gelijk heeft. Want ondanks dat het over een paar getilde, ooit grappige, maar nu al lang niet meer, zichzelf herhalende, hypocriete pisnicht is, een vijand van Jolen is altijd een vriend van mij. Ja. Ja, dat was ze weer. Dat was Nico. Ja, dat zat. Ja, geld. Ja, ik vind dat hij wel een punt heeft. Ja, iedereen doet dat onaardig over Paul de Leeuw. Maar op het moment dat jij dit soort liedjes zingt over Van Jolen... dan ben je gewoon een topgozertje. Spijt me, Jon. Oh, de naneuk. Yeah. Ja, we willen toch nog even vragen of Jasper de Grote... onze normale, eeuwig altijd inbellende inbeller... eventjes nog eventjes belt naar 0800-1121... want we moeten nog eventjes met hem praten. Volgende week Mariska de Haas, Jan? Nee. Nee? Nee, Mariska de Haas heeft zich teruggetrokken uit onze show... nadat ze op verzoek van enkele van haar volgers... volgelingen zal het wel zijn, ja. Wat fragmenten heeft beluisterd. En ja, ze voelt er toch weinig voor om haar zondagnacht met jou en mij door te brengen. Dat is toch dat hysterische vrouwtje van het Katholiek Nieuwsblad? Ja. En die zou toch komen? Die abortus tegenstond ze, zeg maar. Ja, en die kwam nog vertellen dat ik niet mocht schelden. En dan we hadden een drievoud ondertekend dat we niet zouden vloeken. En nu komt ze niet. Nee, ze durft Godver. Ze is echt gewoon bang voor jou. Wat een... Hé, Jasper. Jasper? Ja? Hoe is het, jongen? Goed, Mary? Ja, hartstikke goed. Hey Jasper, dat was net een geintje, jongen. Nee. Nee, maar je ziet al gelijk op Twitter schande. Maar je bent en blijft onze vriend. Ondanks dat we, ja... Held van de show. Ja, held van de show. Ondanks dat we, mooi. Ja... En succes woensdag met de VVD. Zeg je? Succes woensdag met de VVD. Nog 2 dagen flyeren. Hey Jasper. Ja. Doei. Mazzel. Zo, dat hebben we ook weer even goed gemaakt. Hey, maar we gaan prettig. Volgende week voor Henk Westbroek, Jan. Henkie Westbroek? Ja, gewoon weer eens een keer een echte vent in de uitzending. Zo verdomme als tijd ik moet dat niet doen. Nee, jij nou maar niet, want dan kan je niet zo goed. Nee, imitatie is niet mijn... Hé, Remmel hangt ook. Pikkie, nee, Pikkie, we stoppen. Hé, Remmel, ben je daar? Nee, geen tijd. Ja, wel hoor. Remmel. Oh nee, jij bent... Dit programma, dag Remmel, bedankt. Dit programma werd gefaciliteerd door Jan Wezen en Jan Borst. Baasje Jan Gussenklo, baasje 2, Janneke van Leent. Filmmuziek Jan Stenders. Personeelsbaas Jan... Jan Bakema zat aan de knoppen. Doei. Dag mensen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Thank you.